1. Het NOS-journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over verlenging van de regeling voor het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. De regeling loopt in 2025 af. Nu kunnen mensen met een zwaar beroep 3 jaar eerder met pensioen en krijgen dan €1200 netto per maand. De vakbonden vinden dat onvoldoende. Op de klimaattop in Dubai waarschuwen wetenschappers dat door opwarming onomkeerbare veranderingen steeds dichterbij komen. Het kan een kettingreactie veroorzaken, staat in een nieuwe studie. Als bijvoorbeeld de warme golfstroom stilvalt, bedreigt dat de helft van de wereldwijde productie van graan en mais. In Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt een groot long-covid-onderzoek voorbereid. Bij patiënten wordt getest of geneesmiddelen die bedoeld zijn voor andere ziekten ook werken bij long-covid. In Nederland zijn zo'n 100.000 long-covid-patiënten. Tot nu toe is er aan deze chronische ziekte maar weinig te doen. En RTL bevestigt de komst van Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf het voorjaar gaat hij volgens de omroep een actueel zondagavondprogramma maken op RTL 4 met veel muziek. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Het weer, wat regen en in het noordoosten winterse neerslag. Vanmiddag droog met in het westen wat zon bij 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt en 's middags regen. Bij ongeveer 9 graden staat er dan veel wind. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet druk op de weg, je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Toch zijn er 2 uitzonderingen. Allereerst een file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Delft staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 15 minuten vanaf Kerkdriel. En de N14, de weg tussen Den Haag en Leidschendam, is nog altijd in beide richtingen afgesloten bij de Seidwendetunnel. Komt door een spoedreparatie. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 7 december met vandaag. De spraakmaker is journalist en Duitslandkenner Kemal Rijken. Bondskanselier Olaf Scholz is in zwaar weer beland. Vandaag is hij 2 jaar in functie, maar veel Duitse kiezers zijn, net als in Nederland, ontevreden. En een acuut forse begrotingscrisis maakt het er niet beter op. In het Mediaforum. De terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk op de Nederlandse beeldbuis met een wekelijks programma voor RTL 4. Is de tijd daar alweer rijp voor? En verder? Hoe willen we dat ons land er in de verre toekomst uitziet? Wat willen we? Hoe gaan we dat doen? Vragen die we ons al eeuwen stellen. Tot op de dag van vandaag. Architect Dirk van den Heuvel dook in de archieven en maakte een tentoonstelling van 100 jaar aan toekomstplannen voor Nederland. Sommige waren wel wat erg enthousiast, maar een aantal zijn inderdaad werkelijkheid geworden. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl en die is: gemeentes hebben de morele plicht om Ter Apel nu te hulp te schieten. Deel uw ervaring op 0800 1101. De situatie in Ter Apel is onveilig en onhoudbaar. Het is niet het probleem dat het aantal ineens zo sterk omhoog is gegaan, waardoor we nu weer in een crisis zitten. Het is het systeem dat echt faalt. Iedereen die we hier spraken vandaag in Ter Apel uitte dezelfde noodkreet, gericht aan alle gemeenten in Nederland. Ik zou willen dat bestuurlijk Nederland ergens iemand moed of ballen toont en zegt van nu gaan we het zo doen. Help ons en neem verantwoordelijkheid. Dus het is politieke moed nodig van mijn collega burgemeesters en wethouders. Ik kan niks anders doen dan samen met het COA, samen met al de ambtenaren, gewoon blijven praten, blijven praten, blijven praten. Laatste spreker was natuurlijk demissionair staatssecretaris Erik van den Burg. En ja, je kunt je afvragen, is de tijd van praten niet voorbij als we kijken naar Ter Apel? Spraakmaker vanochtend is dus Duitslandkenner Kemal Rijken. Goedemorgen, Kemal. Goedemorgen. Ja, om het even op zijn Duits te zeggen, wir schaffen das wieder nicht. Wir schaffen das wieder nicht. Ja, wat we zien inderdaad in Ter Apel, dat is natuurlijk dramatisch. En dat zien we al jaren en we raken eraan gewend. Het is niet eens groot nieuws meer, volgens mij. Nou, op dit moment toch wel. Want er waren gisteren twee loeien van kritische rapporten. Ja. Die zeiden, ja jongens, dit gaat helemaal verkeerd. Ja, maar het is niet in het nieuws. Terwijl dat een paar jaar geleden toch wel dagelijks in het nieuws was. Ja. Nou, nu is het toch in het nieuws? Ja, nu. Ja. Maar goed, het is een dramatische toestand. Ja. Voor het Mediaforum is alvast hier Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Ja, hebben die beelden uit Ter Apel ergens nog invloed, denk je? Dat mensen en of gemeenten misschien toch op de een of andere manier overstag gaan en denken, ja jongens, dit kan zo langer niet meer. We moeten wat doen nu. Nou, misschien tot op zekere hoogte. We hebben dit gisteren onderzocht via ons panel. Dat was wel gisteren overdag. Hè. Dus gisteravond zijn natuurlijk al die beelden weer getoond. En ook wij hadden een reportage uit Stadskanaal. De buurgemeente die wel te hulp schoot met een tent. Er zijn 30 mensen opgevangen. Hè? Nee, 200 mensen. Maar s'nachts en dan worden ze heen en weer gebracht met bussen. En ook diezelfde oproep van, ja, de rest van Nederland, help. Want het loopt hier vast. En ook het gevoel, ja, Groningen moet dit weer gaan oplossen. Hè. Ja. Dat is natuurlijk het sentiment dat erin zit. Dus overdag hebben we gepeld. Dan zie je nog steeds dat Nederland echt verdeeld is over die spreidingswet, hoor. Dat is echt 50-50, 48% voor, 48% tegen. Dus dat is niet echt veranderd. Je ziet wel dat een half jaar geleden hebben we het ook onderzocht. Toen was een kleine meerderheid, met een praatje over een paar procent verschil, was nog tegen die spreidingswet. Dus je ziet dat er misschien licht meer draagvlak voor is naarmate natuurlijk mensen meer zien dat het echt vastloopt daar in Groningen. Ja, je kunt je afvragen wat dat doet met het sentiment, toch? Dat het vastloopt in Groningen. Ja, nou, ik denk dat in de beeldvorming bij veel mensen het idee dan ontstaat, ja, zie je wel, we moeten niet al die vluchtelingen opnemen, want we kunnen het niet aan. Zeker, dat is natuurlijk heel duidelijk ook een geluid dat in de samenleving is. Maar het andere geluid is ook, ja, dat die mensen hier zijn is ook een feit. Ja, precies. En dat het in Groningen vastloopt, in Ter Apel, en dat de buurgemeenten nu allemaal te hulp schieten ook. Nou, we hebben het hotel gezien in aan de kust natuurlijk. Kijkduin. Dus dat het vastloopt is ook heel duidelijk. Dus je moet ook iets met het probleem op de een of andere manier. Nou, dat dilemma, dat voel je ook wel heel duidelijk als je dat polst in de samenleving. Dus dat is wel helder. Ja, de commissaris van de Koning in Groningen, die we straks ook wellicht gaan spreken, die zei het gisteren bij Nieuwsuur vrij helder. Dit is, en dat hebben meer mensen al gezegd, dit is een opvangcrisis en niet per se een vluchtelingencrisis. Die mensen zijn hier, we moeten daar wat mee. We gaan eens kijken hoe u daarover denkt in het land. Fatene Farzad, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanochtend. Wat vindt u? Wat moeten die gemeenten nu doen? Nou, ik ben wel van mening dat de overheid de gemeentes moet verplichten om asielzoekers op te nemen in elke stad in Nederland. Wat ik van mening ben, want ik vertelde aan uw collega, wij zijn zelf vluchtelingen geweest, maar dat is echt heel lang geleden. Toen waren er geen asielzoekerscentrums. Maar het is wel zo dat, laten we niet vergeten, de mensen die in een asielzoekerscentrum zitten, die komen uit overal. Dus zij hebben verschillende culturen die ook met elkaar botsen. En onderling heb je ook groepen die andere mensen uit andere landen niet mogen. Wanneer we die asielzoekerscentra's kleinere porties van maken en kleinere groepen in elke stad, gewoon echt kleine asielzoekerscentra's, dat het niet een hele grote bulk bij elkaar is die met elkaar botsen, dat moeilijk is eigenlijk om te beheren. Ze leren sneller de cultuur, ze leren sneller de taal, ze komen meer in aanraking met Nederlanders, zeg maar, en waardoor dus het probleem ook opgelost wordt. Maar ga je dan heel veel mensen bij elkaar doen, dan is het gewoon oncontroleerbaar. Daarnaast is het ook zo dat ik zelf, dat is mijn mening, mensen die zich als een asielzoeker melden en voor problemen veroorzaken, dat moet je gewoon zonder pardon, die kun je gewoon wegsturen. Waarom? Want je komt hier om een nieuw leven op te bouwen. Ja. En vervolgens ga je dus voor herrie schoppen. En als we met twee dingen beginnen. Eén, in elke plaats wat kleinere aantal asielcentra zetten. Dat is groepen van tientallen mensen en niet meer. Dan wordt het ook sneller ingeburgerd, zeg maar, qua cultuur en qua dingen. En er zijn vrijwilligers die hun kunnen helpen met allerlei zaken als het kleine groepen zijn. Daarnaast is het ook zo dat dat weet misschien niet iedereen, maar bijvoorbeeld Arabieren en een andere cultuur, die mogen elkaar niet. Dus onderling is dat al een probleem. Ja, dus je moet ze heel goed spreiden en gemeenten daar ook toe verplichten. Goed, maar dan komen we uit bij die spreidingswet die op dit moment in de Eerste Kamer ligt. En waar, voor zover ik weet, in ieder geval op dit moment BBB daar tegen is en daar dus geen meerderheid voor is in die Eerste Kamer. Tweede Kamer heeft hem trouwens wel aangenomen. En u zegt kleine groepjes verspreiden over het land, want als je dat hele grote groepen bij elkaar zet, dan krijg je al die spanningen en al die onrust. Dank u wel, mevrouw Farzad. Frank Kandel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Even die stelling dan maar voorleggen. Gemeenten hebben de morele plicht om Ter Apel nu te hulp te schieten. Ik denk dat u het daarmee eens bent. Of zit ik dan helemaal mis? Ik ben het daar meer dan mee eens. Ik In mijn vorige functie was ik verantwoordelijk voor zorg. En in de zorg is het volstrekt normaal dat gemeentes afspraken maken over het verdelen van kwetsbare groepen. Dus centrumgemeentes en hoe dat allemaal werkt. Zo werkt dat in Nederland. Ja. Alleen voor asiel hebben we dat niet geregeld. Daar is spreidingswet voor nu te maken. Ja. En dat is ook een inhoudelijke reden waarom ik denk dat het heel belangrijk is. Op dit moment hebben allerlei gemeentes of geen opvang of doelgroepbeperking. En die doelgroepbeperking maakt dat in de grote opvanglocaties van het COA, met name Ter Apel en Budel, heel veel alleenstaande mannen zitten. En daar zit een heel klein deel probleemgevallen bij. Maar die probleemgevallen zitten wel daar. Ja. En tegelijkertijd gezinnen in hallen en noodopvang zitten waar geen scholen en waar geen zorg is. Ja, dus u heeft het idee dat alleenstaande mannen nu eigenlijk de beste plekken bezet houden, omdat veel gemeenten die niet willen hebben. Zeker, omdat gemeentes niet bereid zijn om een deel te pakken. Ja. Ja, want dat heeft natuurlijk alles te maken met de inwoners van die gemeente. Die aangeven, ja, wij willen dit niet. En de gemeentebestuurders hebben daarnaar te luisteren. Of misschien ook wel niet. Ik hoorde gisteravond een medewerker van het COA zeggen, dat was ook in Nieuwsuur, die zei, ja, bestuurders zouden de ballen moeten hebben om daar misschien hun eigen beleid op los te laten. En niet de hele tijd maar luisteren naar de angst van veel mensen. Want er moet wat gebeuren. Ik denk dat u dat onderschrijft, of niet? Ja, maar ook wat de voorgaande spreker zei. Kijk, niemand zit te wachten op een groot asielzoekerscentrum met 1000 tot 2000 mensen in zijn wijk of in zijn buurt. Nee. Maar als we dat kleinschaliger zouden doen, en dat kan het COA zeker op dit moment samen met het Rode Kruis waarmaken, dan denk ik dat die weerstand minder is. En wij doen ook heel veel peilingen, en andere bureaus ook, die kijken van hoe is het nou eigenlijk met het draagvlak. Het draagvlak voor echte vluchtelingen in dit land is nog steeds veel groter dan het aantal mensen die daar tegen is. Alleen de wijze waarop wij dat in het land doen, namelijk geconcentreerd op een paar plaatsen, met alle problematiek van dien, maakt dat iedereen bang is voor asielzoekerscentra. Terwijl als ze er eenmaal zijn, zie je dat er eigenlijk nooit problemen zijn. Ja, dat schijnt heel erg mee te vallen, hè? Die overlast ook. Ja. Dat hoorde ik Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies, vanochtend ook op deze zender zeggen. In de praktijk, die wijst uit dat die overlast behoorlijk meevalt. En zeker als het niet al te veel mensen bij elkaar, als je die bij elkaar zet. Goed, dan is de vraag nu, zouden gemeentebestuurders misschien de draad moeten oppakken, alsnog, en in gesprek moeten gaan met de bevolking en dat uitleggen? Ja, ze zouden dus gewoon moeten uitleggen dat dit een taak is, dat bovendien driekwart van die mensen krijgt een status. Hè? Dus die worden erkend als vluchtelingen en waren er daarna inwoners van dit land. Dus laten we beginnen met ze goed op te vangen en dat ze zorgen dat ze gauw mee kunnen doen in het land, in plaats van ze eerst anderhalf jaar in sporthallen en op allerlei onmogelijke terreinen opvangen, waarin ze echt slechter worden, om daarna te zeggen, welkom in dit land. Ja. Het is zo paradoxaal. Ja. Nou zegt, er wordt gereageerd in de app, de Radio 1-app, en er zitten ook wel zeer zinnige dingen tussen, namelijk Arnolda, die zegt, ja, er is geen personeel voor kleinere asielzoekerscentra. Hoe wil je dat gaan doen? Er is een chronisch personeelstekort, we kunnen dat helemaal niet op die manier gaan inrichten. Nou ja, daar kan ik twee dingen over zeggen. Kijk, bij grote locaties heb je allerlei dingen nodig, als beveiliging en faciliterende diensten en weet ik wat niet allemaal. Bij kleinere is dat veel minder. En dat kleinere locaties kunnen door het Rode Kruis bemand worden. En dat gebeurt op veel plaatsen in Nederland al. En dat is uitstekend. Hoe kleiner, hoe minder, hè? Hoe minder overhead, hoe minder werk je daaraan hebt. Ja, precies. Goed, als we dan even kijken naar de politieke wind die op dit moment in dit land waait. We hebben een PVV die de grootste is geworden met 37 zetels. De VVD is een van de grotere partijen. Nou, allemaal niet zo heel erg enthousiast over het welkom heten van asielzoekers. Heeft dat er ook mee te maken, wellicht? Is dat een goede graadmeter en een goede illustratie van waarom het maar zo moeilijk gaat op dit moment? Nou, er lopen gewoon twee discussies door elkaar. Hè. Er loopt een discussie over er komen te veel migranten naar Nederland, waarvan 10% of zo asielzoeker is. Ja. En dat is de ene discussie. En de andere is, hoe vang je mensen die hier zijn op? En ik zou die twee graag willen scheiden. En de mensen die hier opgevangen moeten worden, daar is gewoon een afspraak over. Die mensen verdienen onze zorg, die zijn ons toevertrouwd. En die moeten gewoon op een fatsoenlijke manier opgevangen worden. Dat heeft de rechter gezegd, daar is iedereen het eigenlijk over eens. Alleen wat ze nu doen is, wat er nu gebeurt, is dat over de rug van deze mensen, wat ik in Ter Apel vorige week gezien heb, was echt verschrikkelijk, over de rug van deze mensen een politieke discussie over instroom wordt gevoerd. En dat is echt heel kwalijk. Ja, de instroom, deze mensen zijn hier al en daar moeten we wat mee. Ja. Wat heeft u gezien in Ter Apel eigenlijk? Want we hadden gisteren natuurlijk die twee rapporten, hè, van de GGD en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Nou, die waren vrij pittig in hun bewoordingen. Het UNHCR, vluchtelingenwerk van de Verenigde Naties, zegt ook, het is een failliet van het systeem. Wat is wat u zag bij Ter Apel? Zag u dat ook? Ja, wat ik in Ter Apel gezien heb, was eigenlijk misschien nog wel erger dan wat ik vorig jaar buiten zag. Hè. Hier zaten mensen in wachtkamers, gezinnen en kinderen. Dus toen haalden we de gezinnen en kinderen er buiten uit. Nu zaten die gezinnen en die kinderen, kinderen onder de 12 jaar, in wachtkamers. Meerdere dagen achtereen. Ze konden zich niet wassen, ze konden hun tanden niet poetsen. Er waren vrouwen die ongesteld waren, die niet konden douchen. Ze moesten op de grond slapen. Er waren geen matrassen, er waren geen slaapzakken. Ik heb dit echt in Nederland nog nooit gezien. Nee. Wat kunt u daaraan doen eigenlijk als bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland? Nou, wat we vorige week gedaan hebben is met de IND, met de COA en het Rode Kruis gebeld. En het Rode Kruis wilde ook al heel graag daarheen. En we hebben zaterdag toch gelukkig gemaakt dat het Rode Kruis daarheen kon om te helpen. Ja. Dat is wat wij gedaan hebben. En wij zijn heel blij dat de GGD en de inspectie hier een streep trekken. Want ja, dit kan echt niet. Ja. Dat is helder. Meneer Kandel, hartelijk dank voor uw reactie. Mark Buijs, goedemorgen. Goedemorgen. U bent burgemeester van Oosterhout in Brabant. En bestuurlijk coördinator regio De Baronie. Dat is een deel van West-Brabant. En u heeft als bestuurlijk coördinator dagelijks met dat opvangprobleem te maken. U bent daarmee bezig. Hoeveel tijd kost dat, even voor het beeld? Nou ja, het kost steeds meer tijd. En dat is natuurlijk vervelend om dat te moeten constateren met elkaar. Omdat het probleem steeds groter wordt. Dan moet je toch zeker denken dat ik daar een dag in de week verspreid over de hele week mee bezig ben. Naast al mijn andere taken. Dus het vergt behoorlijk wat energie. Ja. Maar zag u gisteren ook René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen bij Nieuwsuur. Die deed een noodoproep. Erik van den Burg heeft eigenlijk ook weer gemeente opgeroepen van jongens, kom nou. Wat denkt u dan als burgemeester? Want hoe is het in uw gemeente? Hoe welkom zijn de mensen daar? Nou ja, het verschaffen van draagvlak blijft natuurlijk altijd iets wat heel erg kwetsbaar is. Een discussie kan zomaar omslaan, maar bij ons in de gemeente ben ik toch wel heel blij dat onze inwoners toestaan dat wij twee AZC's hebben ingericht voor alleenstaande minderjarige jongeren. En dat werkt op dit moment goed. Ja, want hoeveel zijn er dan nu? Nou, er zijn er nu bij ons zo'n 130 jongeren die opgevangen worden op twee plekken. Dus het is een kleinschalige opvang. Mm-hmm. En we zijn aan het uitbouwen naar meer opvang. Daarnaast doen we in de regio natuurlijk nog veel meer. En zijn we ook nu net in Breda begonnen met een noodopvang in te richten. Die nu op 120 mensen staat. Dus die ingestroomd zijn deze dagen. En dan komt er een grotere hal vrij. En 20 december gaat het opschalen naar 500 noodopvang, crisisnoodopvang. Okay. Ja. En u zegt er is draagvlak bij de bevolking in Oosterhout. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Want in de rest van het land ontbreekt het daar een beetje aan. Nou ja, goed, dat is toch gewoon heel veel praten en naar de mensen toe gaan en laten zien dat je er ook zelf voor gaat staan. Ja, in mijn geval is dat ook door jezelf ook gewoon te laten zien als bestuurder op de plekken waar het gaat gebeuren, zodat mensen ook het idee hebben dat je er zelf ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Ja. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, is mensen mijn telefoonnummer gegeven, zodat ze me kunnen bellen op het moment dat het echt helemaal uit de hand loopt en ze het met de COA niet geregeld krijgen. Ja. Nou, tot op heden heb ik nog geen telefoontje van iemand gehad, behalve iemand waar zijn container op niet opgehaald was. Dat heb ik natuurlijk direct laten regelen. Ja, ja. Ook dat doet hij dan er ook nog even bij. Ja, ja. Moet de mensen wel tevreden houden. Ja, nee, dat doen we. Maar er zijn geen klachten over overlast dus? Van die minderjarige jongeren? Natuurlijk gebeurt er overal wel eens iets. En we hebben een tijd een opvang in een hotel gehad. Dat was meer een crisisnoodopvang. Ja, daar hebben we wel problemen gehad, omdat de crisisnoodopvang te lang duurde. Die jongeren geen buitenruimte hadden. Ja, en dan krijg je van allerlei taferelen natuurlijk die niet prettig zijn. Ja. Dat is niet te wijten aan de jongeren, maar dat is vooral te wijten aan de manier waarop we dan die opvang moeten plegen. Ja. Nou, kun je je telefoonnummer geven aan bewoners? Je kunt je laten zien, hè? Je kunt het gesprek aangaan. Maar het gaat natuurlijk om het verhaal dat je houdt. Wat heeft u ze verteld, waardoor men denkt, we moeten dat toch maar doen? Tegen mijn inwoners dat we het ons niet moeten laten overkomen. Dat we zelfs de regie moeten pakken. We hebben evident kansrijke mensen die bij ons instromen. Dus die mensen gaan een status krijgen. Door er vroeg mee aan de gang te gaan, kun je die mensen ook veel beter in je gemeente integreren. Stel voor, die mensen hebben een aantal jaren in Ter Apel vastgezeten om te wachten op die status. Ja, dan zijn die mensen op zich al veranderd. Je moet als jongeren maar eens een paar jaar klem zitten in Ter Apel. Dat doet je eigenlijk als persoon geen goed. Door vroeg met mensen te beginnen, door ze gelijk naar school te laten gaan, vooral die jongeren die wij nu hebben. Ja, laten ze ook heel snel integreren in die samenleving. Dus ja, ze hebben veel meer kans op dit moment om ook netwerken te bouwen en straks ook gewoon goed terecht te komen. Ja, dus het is eigenlijk in ons aller belang, hè, dat ze zo snel mogelijk integreren. Dat is de kern, denk ik. Ja. Ja. Oké, okay. Wat vindt u ervan? Want dat is toch wel het beeld dat heel veel burgemeesters die zeggen, ik wil het gewoon niet in mijn gemeente, want dat gaat niet. Er is geen draagvlak. Hoe kijkt u naar uw collega's? Ja, goed, ik heb daar geen waardeoordeel over. Bij iedereen is het anders. En dat kan ik voor hen niet voorspellen hoe het daar gaat. Nee. Soms kan het politiek echt uit de hand lopen. Ik heb gelukkig ook hele goede gesprekken met mijn raad over dit onderwerp. Over het onderwerp dat we zelf regie pakken. En misschien hebben zij een heel andere discussie in een gemeenteraad. En waardoor het aan de voorkant al anders is dan bijvoorbeeld bij mij. Ja. En ik denk dat de spreidingswet ons zou moeten helpen om dit probleem eerlijker op te pakken en met elkaar op te pakken. En dat geeft die burgemeesters die het wat moeilijker hebben ook wat meer wind in de rug om dat te kunnen doen. Ja. Ja, goed. Maar dan blijft natuurlijk nog steeds de weerzin daar, ondanks dat die spreidingswet er is. Kemal Rijken wil wat vragen? Ja, die spreidingswet die komt waarschijnlijk niet door de Eerste Kamer heen. En wat doen we dan? Ja, dan zullen we toch het verhaal moeten blijven vertellen met elkaar. Ik bedoel, ik als bestuurlijk coördinator van de baronie heb alle burgemeesters in de baronie zover dat ze op dit moment al klaar zijn met de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen ze vluchtelingen op mogen vangen van de raad. Dus die besluiten zijn genomen. Uh-huh. En uiteindelijk zijn ze nu locaties aan het zoeken samen met de COA om die opvang dadelijk toch plaats te laten vinden. Het is ook maar net hoe je het proces inricht. Hè. Dus ga je naar je inwoners toe en zeg je tegen je inwoners onder welke voorwaarden zouden jullie het willen doen? En je neemt daar een besluit over met elkaar en gaat vervolgens verder met te kijken op welke plek en hoe je het dan in gaat richten. Ja, dan kun je ook algemener over zaken praten. Ja, precies. En je neemt je inwoners ook serieus, wat natuurlijk heel belangrijk is voor een burgemeester. Hè, als dat is heel belangrijk, zeker. Ja, mensen willen gehoord worden en willen meepraten. Het is mij duidelijk, Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout. Hartelijk dank. Peter uit Amsterdam belde ons en hij pleit ervoor om die opvang voornamelijk in de grote steden te doen en niet in kleine dorpjes. Dat gedonder in die kleine gehuchtjes, zoals met dat Albergen, wat we vorig jaar gehad hebben. Dat kleine plaatsje, dat kleine hotelletje. Ja, dat is gekke werk. Logisch dat die mensen helemaal gek worden als er een paar duizend mensen wonen en ze dan 200 asielzoekers krijgen. Ja, dan staat het hele dorp op zijn kop. Dus daar moet het niet naartoe. Het moet naar de grote plaatsen. Dus bij Albergen, daar had het naar Enschede gemoeten. Er zijn toch zat gebouwen in Nederland die vrijstaan. Ik denk aan kantoorgebouwen voornamelijk. Daar kan het toch allemaal makkelijker in geplaatst worden. Terwijl ik woon zelf in Amsterdam Zuidoost. Ik zal eerder vertellen, wij krijgen regelmatig een brief van de gemeente. Daar zijn weer daar en daar 200 asielzoekers geplaatst in een of ander kantoorgebouw. Ik kan u vertellen, meneer, wij merken daar helemaal niets van. Het valt gewoon hier niet op. Dus de grote steden moeten het, sorry voor hun, maar die moeten het gewoon doen. Dat was dus Peter. Marco Visser is gemeenteraadslid voor gemeentebelangen Westerwolde. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het vast eens met Peter. Liever in de grote steden dan in kleine dorpjes zoals Westerwolde. Nee, het is niet of grote steden of platteland. Ik denk dat je het gewoon helemaal moet verdelen over Nederland. Ja. En kleine dorpen is op zich niet zo'n probleem, maar de verhouding is helemaal zo. Ter Apel is een dorp van nog geen 10.000 inwoners, met op dit moment bijna 2500 vluchtelingen. Ja. Die verhouding is natuurlijk helemaal scheef. Ja. Wat is de discussie die in de gemeenteraad Westerwolde wordt gevoerd op dit moment hierover? Ja, daar kan ik vrij gemakkelijk over zijn. Er wordt eigenlijk geen discussie gevoerd. We zijn het allemaal wel eens. Ja. Dat er nu een onhoudbare situatie is qua opvang, maar zeker ook qua overlast. En wat je nu ziet gebeuren. In Westerwolde of in Ter Apel, wat bedoelt u? Ja, in Ter Apel. Maar eigenlijk verspreiden ze over de rest van Westerwolde, maar ook de gemeente Emmen. Mm-hmm. Zeker Nieuw-Weringen, een dorp wat tussen Trapel en Emmen in zit. Ja. Je hebt zo ontzettend veel overlast. wat je nu eigenlijk ziet is dat iedereen meldt zich in Trapel. En er zijn ongeveer de helft van de gemeentes die willen wel iets gaan doen qua opvang. Ja. Maar die stellen dan een voorwaarde, maar we willen niet de overlastgevers. Ja, een logisch gevolg is dat die dan gewoon lekker in Trapel blijven. Ja. En daar problemen blijven veroorzaken. Nou bent u gemeenteraadslid voor gemeentebelangen Westerwolde. U bent landelijk lid van de BBB. Die zijn tegen de spreidingswet. Begrijpt u dat? Kunt u daarmee leven? Ik ben het niet met alle standpunten eens van de BBB. De spreidingswet. In de basis ben ik tegen dwang. Mm-hmm. Maar als het niet gaat, gaat het niet. Dan moet er iets, toch? We hebben het afgelopen 2 jaar gezien dat het op vrijwillige basis niet gaat lukken. En dus is de spreidingswet wat mij betreft noodzakelijk. Ja. Maar het is niet of. Het is en de spreidingswet en de instroom moet je aanpakken en de uitstroom moet je aanpakken. Je moet gewoon alles tegelijk doen. En niet zeggen van nou, We gaan gewoon de instroom beperken en dan verder doen we even niks. Nee, als je de instroom beperkt, zit je nog steeds met de mensen die hier nu al zijn. Hè? Je hebt geen uitstroom, zeg maar. Daarmee. Nee, klopt. Nee. Hartelijk dank, Marco Visser van gemeente Belangen Westerwolde. René Paas, commissaris van de Koning. De naam viel al een aantal keren dit half uur. Goedemorgen. Goedemorgen. U vertelde gisteravond in Nieuwsuur dat het eigenlijk zo niet langer kan, hè, in Ter Apel. Heeft u daar veel reacties op gehad sinds gisteravond? Nou, het was laat gisteravond en ik heb best veel reacties via de app gehad. En er werd nog wat getwitterd, maar de meeste mensen gingen ook vrij snel daarna aan bed, denk ik. Ja. Maar het gaat ook niet om de reacties op wat ik heb gezegd. Het gaat om wat er in Ter Apel aan de hand is. Maar dat was natuurlijk dat wel een soort van noodkreet. Ja, maar ik was dus zeker niet de eerste die een noodkreet slaakte. Nee. Ja, Velema, de burgemeester van Ter Apel, is niet uit het nieuws te slaan. Met voortdurend dezelfde boodschap. Nederland lost dit op. Ja. Doet dit niet Ter Apel aan. En doet het de mensen die hier onder dit soort omstandigheden moeten verblijven niet aan. Nee. We constateren het een aantal keren. Hè? We voelen er ook een enorme zucht bij. En het leidt zo langzamerhand tot een soort van wanhoop ook. Van ja, wat moeten we nou? Kom je er nog doorheen eigenlijk, is dan de vraag. Door deze onwil. Als je is Groningen bestuurders, nee, waaronder ik. wij komen daar niet door. Nee. Maar dit is op de nationale schaal prima op te lossen. Dus we moeten onszelf niet aanpraten dat hier een asielcrisis aan de gang is. Daarvoor zijn de aantallen lang niet hoog genoeg. Dit is een opvangcrisis die erdoor komt dat we het stom hebben georganiseerd. Ja, maar en ik bedoel, met het systeem verstopt zit, kom je er doorheen. Daarmee bedoel ik eigenlijk inderdaad bij de rest van het land. Dus kijkend naar andere gemeenten. Dat gaan we zien, maar tot nu toe is het niet hoopgevend. En dat vind ik heel slecht van de rest van het land. Want we hebben niet alleen de juridische plicht om vluchtelingen op te vangen. Dat zijn mensen die over het algemeen hele erge dingen hebben meegemaakt. Maar we hebben ook, je laat toch elkaar in een klein land niet de shit opruimen die gewoon voor een die we met z'n allen moeten oppakken. En dan gaat het helemaal niet over een enorme opgave. Want enkele tienduizenden mensen huisvesten op een bevolking van 17 miljoen. Ja, waar praat je over? Ja, nou ja, dat is we praten elkaar aan dat het heel groot is. Maar het is echt alleen heel groot in Ter Apel, omdat we het niet spreiden. Ja, daar zit dan, en dat is het beeld dat mensen hebben. Hè? Toch? Ja. Ja. Ja. Onterecht zeker. Misschien wel. Want maar als je dat is een misverstand. Ja, maar het is een misverstand dat door sommige mensen ook enorm wordt aangewakkerd. Mm-hmm. Dus kennelijk valt de politiek goed gade te spinnen bij het aanwakkeren van deze onrust. Dit is een organisatiekwestie. En we kunnen in Nederland heel veel goed organiseren en dit ook. Dus eigenlijk wordt deze problematiek uitgebuit door een aantal politieke partijen om op die manier electoraal succes te halen? Is dat wat u zegt? Het is van alle tijden dat politieke partijen het ongenoegen soms ook willen omzetten in zetels. Mm-hmm. En dit is een kwestie waarbij je kunt zeggen dit is een groot probleem. En dit kunnen we Nederland niet langer aandoen. En je kunt ook zeggen we lossen dit samen op. En dan valt het gigantisch mee. Ja, maar goed, dan is het de spreidingswet helaas voor nodig. Ja, en die moet er ook komen. Ja, en dat samen is nou net het probleem. Ja, kijk, je bent geen burgemeester of wethouder geworden om alleen maar te doen wat je bevolking een fantastisch idee vindt. He, overal staan ook afvalbakken. Ik heb een bevolking in opstand zien komen tegen de plaatsing van een school. En toch is die school er gekomen. En soms moet je ook zeggen, ja, in deze gemeente is plek voor een aantal mensen die hier mogen zijn. Statushouders praten we over. Mensen die waarvan het verhaal is erkend en die een vergunning hebben om hier te blijven. Ja. Die moeten gewoon een huis. En ook dat is een juridische verplichting voor gemeenten. Ja, want dat houdt dan ook de doorstroom een beetje in gang in ieder geval. En leidt niet tot de opstopping waar we nu mee te maken hebben. En ja, de mensen ontregelen de situatie dit probleem is, Ter Apel. Ja, dit probleem is echt heel goed te verhelpen. Hm. Alleen het vergt gewoon dat bestuurders dat gaan doen. Precies, de wil moet er dan wel zijn. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. U kunt uiteraard verder praten met ons via spraakmakerscommunity.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo wokgroenten à 400 gram, nu allemaal 1 plus 1 gratis. En Milner kaas, je raadt het al, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de PR van de geheime diensten. Hoe maakten zij de geesten rijp om het internetverkeer makkelijk af te tappen, terwijl een aantal jaar eerder de sleepwet juist zoveel ophef veroorzaakte? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 10 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. Matthijs van Nieuwkerk was opgetogen na de uitgestoken hand van RTL, zoals hij het zelf zei. Maar had hij misschien toch eerst even dat rapport over de misstanden bij de NPO moeten afwachten dat volgend jaar verschijnt. Nu eerst mogelijke omkooppraktijken bij Museum Boijmans van Beuningen. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van de Putten. De gemeente Rotterdam gaat onderzoek doen naar mogelijke fraude en corruptie bij Museum Boijmans van Beuningen. Uit onderzoek van NRC blijkt dat bij de verbouwing van het museum jarenlang opdrachten vanuit de gemeente zijn verleend aan vaak dezelfde bedrijven. De krant sprak met betrokkenen en kreeg vertrouwelijke notulen in handen. En daaruit blijkt dat er vage betalingen waren en dat offertes pas werden ingediend als het werk al was gedaan. Vooruitlopend op het onderzoek heeft de gemeente Rotterdam een betrokken ambtenaar ontslagen. De regeling voor vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep is onzeker. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over verlenging van de regeling die in 2025 afloopt. Mensen met een zwaar beroep, zoals bouwvakkers, kunnen via die regeling 3 jaar eerder, voordat ze de AOW-leeftijd bereiken, stoppen met werken. Ze ontvangen dan een uitkering van €1200 netto per maand. Maar volgens de vakbond zou dat bedrag verhoogd moeten worden. Juist om groepen die wel zwaar werk hebben en die ook echt niet meer door kunnen werken, maar financieel toch niet van die regeling gebruik kunnen maken, om die ook ruimte te geven om wel degelijk ook eerder te kunnen stoppen. Voor ongeveer 1 miljoen mensen met een zwaar beroep is zo'n nieuwe regeling nodig. In Nederland zijn niet genoeg deskundigen op het gebied van internetveiligheid om iedereen te helpen na een grote digitale aanval. Daarom moet er een overzicht komen van instanties die voorrang hebben, zoals elektriciteitsbedrijven en telecomproviders. Dat is de uitkomst van de grote simulatie van zo'n aanval door een vijandelijke staat. Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bereiden een groot onderzoek voor naar long-covid. Bij patiënten wordt getest of geneesmiddelen die bedoeld zijn voor andere ziekten ook werken bij long-covid. In Nederland zijn 100.000 long-covid-patiënten. Tot nu toe is er aan die ziekte weinig te doen. Museum De Fundatie heeft de provincie Gelderland en de gemeente Zwolle om financiële steun gevraagd. Er is 9 ton tekort op de begroting. Voor het lopende jaar is er nog geld, maar volgend jaar is het op. De fundatie wijt dat aan minder bezoekers sinds corona en aan stijgende kosten. RTL bevestigt de komst van Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf het voorjaar gaat hij op de zondagavond op RTL 4... een wekelijks actueel programma maken vol muziek. Van Nieuwkerk zat thuis vanwege ophef over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. En daar heeft hij het met RTL uitgebreid over gehad, zegt programmadirecteur van RTL Peter van der Vorst. Matthijs erkent ook echt zijn aandeel in de hele cultuur rondom De Wereld Draait Door. Hij heeft ook met een aantal mensen gesproken, niet aangaat, zijn excuses aangeboden, groot interview in NRC gegeven, volledig meegewerkt aan het onderzoek van de commissie van Rijn. Dan is nu de tijd wel rijp voor een terugkeer van de wijk. Naast het programma op zondag gaat hij mogelijk ook andere programma's maken voor RTL en streamingsdienst Videoland. Op de klimaattop in Dubai waarschuwen wetenschappers voor domino-effecten van klimaatverandering. Door opwarming komen onomkeerbare veranderingen steeds dichterbij, staat in een nieuwe studie. Als voorbeeld noemen de wetenschappers het afremmen van de warme golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Als die stilvalt, komt volgens nieuw onderzoek de helft van de graan- en maïsproductie in de wereld in gevaar. En het weer, wat regen. In het noordoosten winterse neerslag. Vanmiddag droog met in het westen wat zon en het wordt 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt, 's middags regen, ongeveer 9 graden en veel wind. Tim Schaap en de verkeersinformatie. Er zijn twee files te melden, beide te vinden op de A2. Allereerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del van 10 kilometer. Reken op 20 minuten vertraging. Er staat namelijk een vrachtwagen met een klapband. De rechterrijstrook is dicht. En er staat een kapotte auto op de A2 richting Utrecht vanuit Amsterdam. Daarom file tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartiertje. Ster. Nieuw. Grand Optico. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optico. Let's go! In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Niet zomaar op goed geluk geven? Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het waren grote woorden gisteravond van Op1-presentator Fidan Ekis, die wil weten of het opheffen van het programma misschien onderdeel is geweest van een politiek spel. Insinuaties en verwijten die veel vragen oproepen en misschien eerst uitgezocht moeten worden. Vandaag in ons mediaforum, na spraakmaker en Duitslandkenner Kemal Rijken, Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, en Tom Klein, journalist. We kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Tom, jouw mediamoment is een fotoserie in de Volkskrant. Dat moet je even uitleggen. Nou ja, heel kort, het is een uitgebreide grote fotoserie van Sakir Kader. Dat is een jonge Palestijns-Nederlandse fotograaf. Want hier in Nederland, maar komt vaak in het Palestijns gebied. Is daar zeer bij betrokken. Zeer uitgesproken over. En die komt al jarenlang in Jenin, in een van die vluchtelingenkampen. En kan daar van heel dichtbij, heel betrokken foto's maken. En heeft een prachtige fotoserie gemaakt. Meerdere pagina's in de Volkskrant. Ja. Over hoe onmogelijk dat leven in het kamp is. En hoe je als, hij volgt er één of twee jonge jongens die eigenlijk, zoals het verhaal een beetje omschrijft, niet anders kunnen dan vrijheidsstrijder worden. En beschrijven hoe Israël elke keer die kampen binnenvalt met veel geweld. En tegelijkertijd hoe die jongens leven om Israëlische controles heen. En vrijheidsstrijd is het enige. De één quote is iets van: ik adem alleen maar de lucht van de vrijheidsstrijd in. Zeg maar. Dat is de enige manier om. Mijn enige mediamoment is dat het prachtige foto's zijn. En dat je de betrokkenheid van de fotomaker, van de fotograaf erbij kan zien. Want je ziet echt dat hij een Palestijnse achtergrond ook heeft. Aan de foto's kun je dat zien. Ja, nou ja, tot letterlijk in de kist van de doodgeschoten jongen. Ja, die je ziet liggen. Dus dat is mooi, bijzonder. Ja. Mark Veningen, jij kan in deze decembermaand enorm genieten van al die lijstjes op radio en tv. Regelmatig terugkeren thema, ook in dit mediaforum, de top 2000 bijvoorbeeld. Maar jouw Drentse hartje begint te kloppen van dit nummer. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Ja. Maar hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Zijn we nu beland in de Drentse top 2000? Ja, dat klopt inderdaad. Wat dichter bij huis dan Mediamoment van Tom. Klopt, dit is de nummer 1 in de Drentse 1000. Dat is de hitlijst aan het einde van het jaar van RTV Drenthe. Mm-hmm. En wat ik daar leuker vind, dit, wat je zegt, het is het einde van het jaar. Lijstjes, mensen zijn er dol op. Afgelopen week was Radio 10 meest beluisterde zender door de top 4000. Nou, dat ga je met de Radio 2 weer zien met de top 2000. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, aan die lijstjes die veel regionale omroepen hebben, is dat het een mix is van al die grote internationale hits, Bohemian Rhapsody op 1. Maar hier staat gewoon zo'n nummer dat doet denken, en mij als Drent dus ook, aan je eigen streek, waar je vandaan komt, die binding. En dat is ook wel iets van het einde van het jaar, om daarom weer eens dat gevoel weer op te roepen. Dus het einde van het jaar staat bij ons thuis, ik woon inmiddels in de Randstad, staat Radio Drenthe aan om die Drentse doezen te luisteren. Ja, wat leuk. En hier is de regionale omroep bij uitstek voor opgericht, toch ook, dit? Absoluut, nee, dat vind ik zeker. Want dit gaat zo over de streek. En kijk, natuurlijk hebben die regionale omroepen hebben een functie op nieuwsgebied. Maar het laten zien en het laten voelen van hoe die streek is, dat is bij uitstek iets wat je op deze manier ook kunt doen. Ja, hoe spreek je Bohemian Rhapsody op zijn Drents uit eigenlijk? Ik vrees dat daar geen... Nou, dan moet je het vertalen in het Nederlands en dan naar Drents. Ja, maar die staat er ook wel in op zich, in die Drents. Dus ja, maar voor mij ergens onderin. Ja. Ergens onderin. Ah, okay. Ja, maar deze lijst eindigt met dit prachtige nummer. Oké. Okay. Goed, we gaan naar het grote medianieuws van deze ochtend. Ik heb een nieuwtje uit doorgaans betrouwbare bron. Matthijs gaat naar de commerciële. Presentator Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL. Dat is zojuist bekendgemaakt door RTL. Volgens het AD gaat Van Nieuwkerk vanaf april onder meer een zondagavondshow maken, waarin hij terugkijkt op de afgelopen week, zo'n keek op de week. Ik weet zeker dat hij daar geëist heeft dat hij die muziekshow mag doen die hij ook bij de publieke had, want dat was zijn grote hobby. Matthijs van Nieuwkerk kiest dus voor RTL, Mark Veningen. Voel je iets van jaloezie? Hebben jullie een poging gedaan om hem naar Talpa te halen? Want dat zou toch wel een fijne aanwinst zijn geweest voor SBS, denk ik. Ja, nou, dat is niet mijn werk, gelukkig. Hè. Frans Klein in de house, dus die kennen elkaar. Nou, het is in elk geval een felicitatie aan RTL waard, denk ik. Ja. Maar en voel je iets van jaloezie of niet? Nou, die gevoelens ken ik niet, nee. Paul Reumer zegt trouwens dat er zijn goede gesprekken geweest met Matthijs van Nieuwkerk. Ja, okay. Dat wist jij niet. Ja. Nee, dat is aan Paul om daar iets over te zeggen. Ik ga over het nieuws. Hè. Precies. Tom Klein, is de tijd rijp? Of hoe moeten we dat zien eigenlijk? Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ja. Want voor Matthijs, als ik dat persbericht lees, is de tijd meer dan rijp. Voor RTL, die zeggen van wij vinden dat is kennelijk ook wel, want wij huren hem in. En voor heel veel mensen in het land die zeggen, hij heeft nu al een jaar op het strafbankje gezeten, is de tijd ook wel rijp. Dus het is aan wie je het vraagt. Tegelijkertijd, dat rapport moet er nog komen. Dat rapport van de publieke omroep. Het rapport van Reiner komt in januari over de misstanden bij de NPO. Dat laat, naar ik begreep, steeds langer op zich wachten. Ja. En feit is dat er in het afgelopen jaar nergens een officiële aanklacht of aangifte is geweest. Nee, wel een flink aantal meldingen natuurlijk. Hè? Bleek uit zeker, ja, nee, zeker. En ook een beeld van een ontzettend nare werksfeer en een nare presentator af en toe. Maar dus feit is, er zijn geen officiële meldingen. We zijn een jaar verder. Dus blijkbaar vinden in ieder geval deze twee partijen dat de tijd wel rijp is. Ja, maar was het niet toch Kemal Reiken handig geweest om dat rapport van Rijn even over de misstanden bij de NPO, omdat dat verschijnt volgende maand, om dat nog even af te wachten en te kijken wat daarin staat? Want anders krijg je misschien straks het gedonder weer helemaal opnieuw. Absoluut. Ik wil even Indales citeren. Een beetje integer bestaat niet. Je bent integer van Binnenlandse Zaken. Precies, je bent integer of je bent het niet. En dit wekt heel erg de schijn op dat je toch niet helemaal integer bent. Wacht het rapport gewoon even af. Dat kan toch. Het is een maand, anderhalf. Nu vindt iedereen er weer wat van. Ik persoonlijk vind het vrij lachwekkend dat dit is gebeurd. Iemand die eigenlijk gewoon deze track record heeft, ook al zijn er geen aangifte in die zin gedaan, ook al zijn er geen klachten. Ik bedoel, het was groot in het nieuws en het was echt niet om alleen maar om iemand te slachten. Dit komt niet zomaar naar buiten. Ja. Dus ik vind daar wat van. Ja. je namelijk niet oké. Ik vind dit op dit moment niet oké. Ik zou het niet hebben gedaan, maar goed, wie ben ik? Slechts één mening. Ja, maar is het te vroeg, Tom Klein? Misschien toch? Het ongeduld neemt toe. Van, nou, je zegt ook, je gebruikt het woord strafbankje. Nou ja, dat las ik in het. Voor mij, of het in die reactie van RTL, of in een van die stukken van vandaag. Daar noemen ze het woord strafbankje. Je had het rapport af kunnen wachten. Ik neem aan dat ze dat wel goed besproken zullen hebben in die contractbesprekingen. En misschien is ook duidelijk welke kant het dan een beetje opgaat. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. En kijk, hij gaat programma's maken met muziek. Hè? Dus de bekende chansons. Ik weet niet of jullie daarvan houden. Nou, op zijn tijd misschien, ja. Ja, dan zal dat het wel weer zijn. Ja, nou, en een wekelijks programma op zondag. Oh ja. Ja, met, waarin teruggeblikt wordt op de afgelopen week en ook met veel muziek. Nou ja. Hoorde ik Peter van der Vorst. Je mag zelf een paar als je kijkt, toch? Ja, zeker. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk even om... de vraag was, is het oké om hem nu alweer aan de slag te laten gaan? Ja, ik denk dus van niet. Nee, dat is duidelijk. Ja, de onrust rond het opheffen van het tv-programma Op 1 houdt aan. Woensdag werd natuurlijk bekend dat Op 1 verdwijnt. En dat op dat tijdstip, 11 uur dus. VARA BNN met Galit en Sophie het stokje overneemt. De redactie moest het nieuws via de pers vernemen en schreef een boze brief naar de NPO. En gisteren werd in de kop, het intro van de uitzending, de onvrede nog even goed duidelijk gemaakt. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond ook hier aan tafel allemaal op deze voor ons wat moeilijke dag. Zeker ook voor alle medewerkers van dit programma die gisteren uit de krant moesten vernemen dat na 4,5 jaar werken bij Nacht en Ontij, 7 dagen per week bij kabinetscrisis, bij oorlogen, bij corona, het doek voor dit programma valt. Ja, ik vind het onprofessioneel, ik vind het onzorgvuldig en ik vind het eigenlijk ook heel zorgelijk. Omdat we ook begrijpen dat er deels een politiek besluit aan vooraf is gegaan. En ik heb daar vragen over. We horen dingen als dat Op 1 Wilders groot gemaakt zou hebben, dat de NPO een links-progressief blok moet vormen. Ik heb daar vragen over. Ik wil weten of dat klopt. En ik vind dat de publieke omroep er moet zijn voor het publiek. En dat de publieke omroep niet gedragen mag worden door politieke belangen. Stevige woorden van Fidan Ekis. Ik heb gehoord dat er een politiek besluit aan vooraf is gegaan. Dat Op 1 Wilders groot zou hebben gemaakt. En dat de NPO een links-progressief blok zou moeten vormen. De vraag is, Tom Klein, kun je dat zeggen zonder bronvermelding? Ik heb gehoord dat. Nou ja, ik heb vooral heel veel vragen als ik dat hoor. Want wat bedoelt ze precies? Sowieso is het bijzonder dat een presentator zeg maar zo begint. Namelijk, ik vind het onprofessioneel. En wat dan? Maar als je zegt van, ik begrijp dat er een politiek besluit is, ja. Maar wat is dan politiek? Is dat Haags politiek of is dat omroeppolitiek? Hoe bedoel je dat dan? Maar Haagse politiek toch? Zo dat, die conclusie trok zij. Ja, zo of, zei ze. Of NPO-politiek? Nee, ze verwees naar jullie hebben Wilders groot gemaakt. En dat zit in die context plaatsen zij het gisteren in die verklaring. Zo hoor ik dat. Althans, zo beluister ik het. Ik heb het anders gehoord. Of suggereert ze de bemoeienis van de Haagse politiek met de NPO? Nou, zo sterk denk ik niet. Ja, dat dacht ik. Dus dat dacht ik dus ook. Voor veel uitleg van mij. Precies, dus daar hebben we veel vragen. En dan lees je het stuk in de Volkskrant van vandaag, wat eigenlijk ook weer iets anders zegt. Dat de NPO eerst te links was met al die BNNVARA talkshows. Dat het inmiddels veel rechtser is met WNL met heel veel talkshows. En Wilders in het zadel geholpen zou hebben. Nou ja, oké. En dan dat het nu een iets meer tegenwicht is. Dus dat is weer anders dan wat ik dan gisteravond hoor. Dus ja, nogmaals, ik heb gewoon eigenlijk alleen maar vragen. Ja, maar is het handig om deze uitspraken te doen? Even gezien de druk die er al is op programma's. De verwijten van gekleurdheid van programma's en journalisten? Nee, dat lijkt me wat niet heeft handig. Dit voor effect? Nou ja, het heeft als iemand binnen de publieke omroep zegt, er is een politiek spel hier aan de gang van wat wij mogen maken, dan straalt dat af op alle andere programma's en uitingen eromheen ook. Ja, Kemal? Ja, ik snap de emotie. Zeker, ze zijn overvallen. Die hele redactie is overvallen. Ja, boos en gefrustreerd. Die emotie die is gewoon heel duidelijk. Ook de manier waarop het is, hoe ga je daarmee om? Ja. Is het professioneel om dit op deze manier zo te uiten? Ja. Hoe ver wil je daarin gaan? En uit het niet, of ontaart het niet in modder gooien? En daar lijkt het wel een beetje op. En daar moet je mee oppassen, denk Mark Veningen? Ik. Ja, het hangt denk ik wel een beetje vanaf welk aspect je bedoelt. Hè. Als het gaat over de communicatie, hoe is de redactie ingericht, et cetera. Ja, daarvan denk ik, nou, hou dat lekker intern. En het heeft niet zoveel zin om dat uitgebreid op televisie te gaan doen. Nou, daar mag je best openlijk boos over zijn. Is allerlei insinuaties doen. Zeker, dus zeg ik ook, als het gaat over dat aspect, snap ik dat je als redactie je wilt uitspreken en zegt, wat gebeurt hier nou? Ja. Worden we hier op onze journalistieke, als het waar is nogmaals, hè, worden we hier op onze journalistieke integriteit aangesproken? Daar mogen ze best wat van zeggen. Mag je, heel sterker nog, daar moet je, vind ik, heel stevig stellen. Gaan nemen. We hebben Fidan Ekis gevraagd wat ze bedoelde. En dit gaf ze als reactie, onder andere als reactie op de vragen die ze zelf opwierp. Over die wederhoor, over de insinuaties. Wat ik gisteren zei was, wop het, onderzoek het. Ik behoor deze vragen te stellen als journalist in het openbaar. Niet achter de schermen waar het een stille dood sterft. Ja, dat kun je wel Dat vind ik dan wel weer... Kun je wel ook weer wat vraagtekens bij zetten. Ja, ik ben het zeer eens met de opmerking... je moet dit onderzoeken, want nogmaals, als dit zo is... en het feit dat wij daar verschillend, dit verschillend interpreteren... blijkt dat het belangrijk is, ook voor de hele publieke omroep... om goed uit te zoeken, is er sprake van enige... politieke inmenging, strijd, wat hebben. Dus dat gaat belangrijk. Mij er even om dat ze dit roept... zonder dat, dat wij kunnen controleren of het klopt of niet. En dat ben ik met je eentje. Zomaar een vraag opwerpen die in de lucht gooien... zonder dat je daar verder meer over weet. Ja, dat is dat lijkt mij geen goed idee. Tom Klein? Nou ja, kijk... De publieke omroep heeft natuurlijk al vaak de schijn tegen van mensen in toevallig ditzelfde gebouw waar wij nu zitten, die dingen besluiten over zijn en programma's die om onduidelijke redenen worden geschrapt of niet. En ja, ik zou het zeker wobben of onderzoeken hoe die besluit vormen. Want er zit natuurlijk altijd een soort vage laag ergens die beslist. Ja, maar dat is wat anders dan je programma hiermee beginnen. Nou, toch? Precies. En dit aankondigen, hoe gaat het dan uitzoeken? Ja, nou dat eigenlijk. En als je dan weet wat de resultaten zijn, dan heb je er misschien een verhaal. Nou ja, en je begint als presentator drie keer gewoon met ik vind. Ik vind dit, ik vind dat. En ik heb gehoord. En dan ik heb gehoord. Ja, dat zou ik... De stelling die ik altijd heb geleerd vroeger is in de journalistiek... het gaat niet om jou. Ja. Het gaat om wat je presenteert, om het onderwerp enzovoorts. En het ik en het mij hoor je de laatste jaren steeds tegelijkertijd meer. Kan ik me ook niet voorstellen dat ze het hier niet op de redactie over hebben gehad. Want zij opent dat programma als presentator van het programma. Dus daar zal ongetwijfeld op een of andere manier wel over gesproken zijn. Klopt, daar is emotie, dat is heel duidelijk. En wat ik ook nog wou zeggen is, de minister die zat daar... minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Karien van Gennep... die vond ik ook heel empathisch reageren, vrij spontaan. Dat was een goed optreden, maar de... Je moet eigenlijk die emotie die daar zat, die was heel duidelijk. Maar de vraag is, hoe ver breng je dat dan? En roept het niet te veel vraagtekens en die op. Emotie, dat begrijp ik natuurlijk ontzettend. Ik heb zelf ook wel eens gewerkt bij een programma waar het opgeheven. En zeker als dat gaat op zo'n manier zoals dit gegaan is. Natuurlijk. En dat is ook echt heel begrijpelijk en heel naar. En er werken echt heel veel mensen ook. Maar je kunt je wel afvragen natuurlijk of op de redactie de emoties over het opheffen op een gegeven moment niet. En vooral natuurlijk ook over dat op tijd informeren. Hè, en de manier waarop dat is gegaan. Of dat op een gegeven moment dan de overhand neemt. Je kijkt mij aan. Het statement? Kijk naar iedereen. Ja, oké. Ja. Nou, ik kan er wel wat over zeggen. Ik ben zelf een freelancer. Redacties hebben vaak een bepaalde groepsdynamiek. Het is wij met z'n allen. Mm-hmm. En, dat maakt het programma juist vaak ook goed. Kan het programma goed maken. Maar dat kan ook wij met z'n allen worden. Op het moment dat de emotie de overhand neemt. Ja. En ik zeg niet dat daar aan de gang is. Nee. Maar nogmaals, deze mensen zijn overvallen. Ze moesten het uit de media vernemen. Ja, dat is toch ook niet zo professioneel, hè? Ja. Nee, zeker. Maar de dag ervoor zat zo Groenhuizen er... En die had een korte statement van: jongens, wij zijn hierdoor overvallen. Dat vinden we allemaal heel naar. Maar we zijn er nog 6 maanden en we gaan nog wel even knallen. Klopt, maar toen ging het uiteindelijk maar over de manier van informeren. En dat snap ik. Precies. Dat je gewoon zegt, daar zeggen we even wat over en klaar. Wat Fidan Ekes hier doet, dat zijn gewoon insinuaties, toch? En je kunt je afvragen, wat is het effect daarvan? En wat heeft de kijker eraan? Ja, nogmaals, als het onderzocht wordt en er blijkt maar iets van waar te zijn... heeft de kijker daar heel veel aan. Ja. Maar laat dat wel onderzocht worden dan. Ja, want het is onze NPO. We hebben de uitspraken van Ekes ook even voorgelegd aan de NPO. Hè? Die zijn dus gisteren gedaan in Op1. Ze gaan niet in op de woorden van Fidan Ekes. Maar een woordvoerder zegt... het is terecht dat de redactie zich hierover uitspreekt... en hun zorgen wil delen met de NPO. Ook wij werden verrast door het uitlekken in de media... en zijn eveneens ontdaan. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met een delegatie van de redactie... voor begin volgende week. En we plannen op korte termijn ook een moment met de gehele redactie in... om vragen te beantwoorden, uitleg te geven... over de gesprekken die met de omroep zijn gevoerd... over het stoppen van Op1. Ja, dat is 2 weken eerder moet gebeuren, zeg maar. Ja. Als we dat gedaan hadden, dan hadden we dit nu allemaal niet gehad. Nou ja, misschien was het wel degelijk zorgvuldig gepland... de communicatie naar de medewerkers. Maar er is gelekt. Ja, dat precies, dat kun je niet altijd tegenhouden. De verklaring is best, niet zeggen, het gaat al een beetje alle kanten op. Maar je kunt ze niet per se verwijten dat het nieuws is gelekt natuurlijk. Hè. Dus dat is niet altijd te voorkomen. Dat, dan is de vraag, wie is het lek? Ja, moeten we daar... De NPO heeft trouwens nu de redactie van Galit en Sophie gevraagd... om dus een nieuw format te ontwikkelen voor dat programma. Want die gaan op dat tijdstip komen van Op1. Een nieuw format voor een talkshow, zat ik nog even te denken. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wordt dat echt heel verfrissend? Dat vind ik ook wel apart. In dat eerste dat persbericht staat van nieuw journalistiek programma... En nu staat in de Volkskrant dat de eindredacteur zegt... het gaat gewoon Galit Sophie heten en we moeten nog maar kijken hoe anders dat gaat worden. En ik denk dat dan moeten dus een nieuw journalistiek programma in hetzelfde medialandschap wat we hebben, met dezelfde redacties, met dezelfde kleine pool van gasten en gebeurtenissen in ons land. Ja, en Eva gaat ook iets nieuws en de stem van het land en weet ik veel wat doen. Dus ja, het is een beetje, hoe noem je dat, de marketingtaal. Ja, een beetje hol, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is toch, er schuift gewoon iets op. Nou ja, Toch? Nou ja, misschien gaan ze wel staan of zitten of op de tafel zitten. Dat kan natuurlijk allemaal. Dat is de vorm. Het gaat om de inhoud. Nee, dus het gaat precies om de manier waarop het wordt gebracht. Maar het is te tricky om daar uitspraken over te doen. Dus doen ze dat niet. Ja, dus dat moet precies wel algemene volgen. Een nieuw journalistiek programma gemaakt. En dan zegt iedereen, nou, dat is wel heel erg anders. En dan eigenlijk kom je toch weer uit op wat het altijd al was. Goed, de toekomst zal het uitwijzen. Hoe vernieuwend en hoe er grote veranderingen gaan optreden. Al dan niet. Frank van Pamelen is in ieder geval een constante factor in dit programma. Goedemorgen, Carl-Johan. Goedemorgen. De taal van deze week bij zich. Zeker, ja, we blijven toch bij op één. We gaan naar de taal. Wat spoken de Amelanders uit in de nacht van 5 op 6 december? Een prangende vraag voor sommige vaste wallers. Groot mysterie waar de meeste wilde verhalen de ronde doen. Wat gebeurt er tijdens Sinterklaas? Ja, de Goedheiligman is inmiddels alweer een paar dagen terug naar Spanje. Maar het wild geraas is nog allesbehalve gestaakt. Want Sinterklaas houdt de gemoederen bezig. Een oeroude traditie op Ameland die, ja, ondanks mobiele telefoons en camera's en sociale media, een goed bewaard eilandgeheim is gebleven. Als het donker wordt, moeten vrouwen en kinderen binnenblijven. En de mannen van het eiland gaan dan anoniem verkleed en met vervormde stemmen door de straten. Dat we niet als vrouwen daar naar de... Het doet me ook wel een beetje denken aan een horror night of zo. Dat is ook een soort spel. Een combinatie Halloween, carnaval, alles bij elkaar opgeteld. Ja, dat zei je mevrouw van Ameland gisteren bij Op 1. Het wordt op zo'n beetje alle eilanden gevierd. Op Texel heet het Oude Sinterklaas. Op Schier heet het Klaasum. Op het Duitse waddeneiland Borkum heet het Klaas Oom. Sunderum op Terschelling. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden. En wat het dan is, ja, het is een feest, zei die mevrouw. Het is een oud gebruik, het is iets met vrienden en familie. Het is volstrekt onschuldig. Maar de aanwezigen aan de tafel begrepen er niets van. Onderdeel ervan zijn de maskers, soms eng. Maar er lopen ook clowns bij, piraten, carnaval. Dat begrijp ik ook. Ik begrijp de verkleedpartij wel. Maar waarom mogen vrouwen niet naar buiten? Ja, dat is onderdeel van het spel. Waar komt dat vandaan? Ja, kijk, en daar ging het mis gisteren. Want die mevrouw van Ameland, met al haar goede bedoelingen, vertelde heel veel, maar niet waar die traditie vandaan kwam. Terwijl dat nou, ja, dat is de crux van het hele verhaal. Van waarom het zo geregeld is met die kinderen en die vrouwen. Kijk, Sinterklaas gaat namelijk om een oude, talige overlevering, een legende. Klinkt als Sinterklaas en het wordt ook op of rond 5 december gevierd, maar met pakjes en schoenen en wortels heeft het allemaal niks te maken. Sinterklaas is wel afgeleid van Sint-Nicolaas, de bekende bisschop himself. Maar daar waar het grootste deel van Nederland hem binnenhaalt als kindervriend en weldoener, daar is hij op de Wadden en omgeving vooral om een andere rol bekend, namelijk die van huwelijksmakelaar. Daarom wordt het ook vooral op de eilanden gevierd, daar waar potentiële partners vroeger ook beperkt waren. En dus was alle hulp van de heilige meegenomen. Nou goed, het verhaal gaat dan ook dat er een arme man was op Ameland, die had huwbare dochters, maar te weinig geld voor een bruidschat. Totdat Sint-Nicolaas kwam, muntstukken door het raam gooide en hop, de dochters konden in het huwelijksbootje stappen. Sinterklaas is dus eigenlijk een soort koppelingsritueel. Mensen dossen zich buiten uit, proberen elkaar af te troeven, jagen ondertussen wat boze geesten weg en vrouwen blijven binnen en wachten wie hen komt schaken. Zoiets is het. Het is simpel. Het is een rollenspel geënt op een legende. Maar dat zei die mevrouw allemaal niet en dus vroeg Sven Kokkelman maar weer. Wat een prachtig, prachtige Waddeneiland. Het wordt donker, 5 uur, de gordijnen gaan dicht. Klopt. Vrouwen en kinderen mogen niet meer naar buiten. Ik begrijp de verkleedpartij wel, maar waarom mogen vrouwen niet naar buiten? Ja, hij begreep er niks van. Net als die gasten van Poont afgelopen week, die naar Ameland waren gekomen om te kijken wat die achterlijke eilanders nu weer bedacht hadden om te rellen, die het in beeld probeerden te brengen alsof het een sectarisch ritueel betrof. Terwijl, het is een simpel rollenspel, Carl-Johan. 2 avonden per jaar spelen ze op Ameland een spelletje. Een spelletje met spelregeltjes. En omdat ze dat kennelijk niet goed uit kunnen leggen en zelfs geheim willen houden, werden ze gisteren bij Op1 uitgelachen en werden ze door Poont te kakken gezet. Het kon de zo kon de missionair minister Karien van Gennep zoiets zeggen als: ja, ik zou als vrouw dan toch naar buiten willen, maar... Ja, maar, nee, dat mag dus niet, mevrouw van Gennep. Dat hoort bij het spel. Anders kun je ook zeggen, ja, leuk spel hoor, zo'n stoelendans, maar moet je nu echt steeds een stoel weghalen? Ik zou eigenlijk altijd wel willen kunnen gaan zitten hebben. Maar dan is het spel weg. Bij een spel horen spelregels. Niet de regels van de gemiddelde man-vrouw verhoudingen op Ameland, of man-man, of vrouw-vrouw, maar de regels van het spelletje Sunneklaas. Regels die buiten Ameland niemand kent. Er is mij gevraagd of ik beeldmateriaal heb, maar ik heb het niet. Ja, en dat is precies de spagaat van het spel, dus Carl-Johan. Als je het verhaal niet vertelt, maken buitenstaanders hun eigen spookverhalen. En als je het verhaal wel vertelt, dan gaat de mystiek ervan af. De Amelandse eigenheid. Ja. En dat is een lastige keus. Maar het verhaal is essentieel. Dat is zo bij de opvang van asielzoekers, dat hebben we net gehoord. Maar het is ook hier, het verhaal. En een verhaal is voor een groot deel taal. En als taalman zou ik willen zeggen, vertel dat verhaal wel. Een goed verhaal zorgt voor begrip. En als je het verhaal dan ook nog een beetje aanpast aan de tijd, dat hebben we met Sinterklaas en Zwarte Piet ook gedaan, dan is deze mooie traditie best te borgen. En ik ben een beetje bang, Carl-Johan, dat de combinatie van onbegrip en dédain, zoals ik dat gisteren ook hoorde bij Op1, en zoals ik dat vooral ook zag bij Poont, die ook nog eens uit waren op een rel, ik vrees dat dit alles wel eens zou kunnen zorgen voor het einde van die legende. Voor het einde van het in leven houden van een legende, voor het wegvallen van de oorsprong van die legende en dus ook voor het verlies aan taal. Want Sunneklaas, dat klinkt toch prachtig, of Sunderum op zijn Terschellings, of Sint-Heroom, een combinatie van goed heiligman en familie. Klaas-oom, prachtig, uniek ook. En net zo goed erfgoed als de Wadden zelf. En dus, en dat snap ik heel goed, doch Amelanders er alles aan om het Sunneklaasfeest zo oorspronkelijk mogelijk te houden. Zo is het. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Tom Klein. Dankjewel, Mark Veningen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Parijs aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het advies is verhoogd naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Parijs kunnen reizen, maar dat er risico's zijn. Het Israëlische leger zegt dat het de afgelopen dag zo'n 450 doelen in de Gazastrook onder vuur heeft genomen. Dat is het hoogste aantal sinds het eind van de gevechtspauze een week geleden. Nederland heeft een speciaal humanitair gezant voor Gaza aangesteld. Diplomaat Marianne de Kwaadseniet, oud-ambassadeur bij de NAVO. Samen met gezanten uit de VS en Duitsland gaat ze proberen de toegang tot noodhulp in Gaza te verbeteren. En de gemeente Rotterdam doet onderzoek naar mogelijke fraude bij de verbouwing van Museum Boijmans en Concertgebouw De Doelen. NRC meldt dat ambtenaren jarenlang opdrachten gaven aan dezelfde bedrijven. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. Dankjewel, Jan. Goed, in het Nieuw Instituut in Rotterdam is vanaf morgen de tentoonstelling over 100 jaar toekomstideeën voor Nederland te zien. Zo werd al eens het einde van de Randstad voorspeld door grafisch ontwerper Hendrik Weideveld en bedacht architectenbureau OMA van Rem Koolhaas een plan waarbij Nederland nog maar één gigantische stad zou hebben. Dirk van der Heuvel, curator van de tentoonstelling moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan was er ook nog een plan voor een datatown, begreep ik. 400 bij 400 kilometer. Ja. 250 miljoen inwoners. Was het hoofd van de ontwerpers op hol gebracht in 1999... door de snelle opkomst van het internet? Nou, misschien, maar ze keken vooral heel erg ver vooruit en dachten heel erg na over de consequenties van de nieuwe datatechnologieën voor de stedenbouw. Ja. Ik wil wel even iets correct zetten. Ik ben niet de enige curator. Nee. Het is echt een team. Eén van de curatoren. Curatoren. Het is een samenwerking met College voor Rijksadviseurs. Ja. Onder andere de Rijksbouwmeester Francisco Veenstra. Precies, ja. Moet het toch even melden. Ja, nou, dan hebben we dat alvast opgehelderd. We bespreken straks na 11 een paar plannen uit die Nederlandse geschiedenis die zich ook goed voor de problematiek van vandaag zouden leiden. Zeker. Dat maakt het natuurlijk juist actueel ook weer. En daarvoor praten we nog met spraakmaker Kemal Rijken over de toekomst van bondskanselier Olaf Scholz en de uitdagingen waarmee hij nu wordt geconfronteerd. Drijft de begrotingscrisis het land ook verder in de handen van populisten? Wacht Duitsland een PVV-scenario? Maar eerst brengen we ons in de buurt van IJsselstein in de allerhoogste kerststemming. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en voor die kerststemming hebben we een boom nodig, die geen boom is. En een uitzendkracht, die geen uitzendkracht is. Namelijk verslaggever Marcel Dekker. Goedemorgen, Marcel. Precies. Die zich afvraagt, wanneer is een kerstboom? Een kerstboom, Carl-Johan, dan heb je volgens mij een beetje kerstige muziek nodig. Dan heb je levende takken, kerstklokjes, tingeling, ballen, engelenhaar en kaarsjes nodig. Of volstaat dit, waar ik nu naar kijk, een eindeloos lange betonnen pilaar met kabels waaraan je lampjes reikt, Herbert van Zijl. Ooit wel eens overwogen om daaraan ballen en slingers te hangen? Nee, wij laten het bij lampen. We hebben wel eens over nagedacht om op het betonnen deel van de gebrande toren om daar een projectie, een kerstprojectie op te doen of kerstlichtjes. Ja. Maar wij hangen geen ballen in de kerstboom. Dit is zo'n 50 weken per jaar de zendmast van IJsselstein, want daar staan we dus. En een paar weken is het de grootste kerstboom ter wereld. En daarover heeft Kamal Rijken een vraag, had ik begrepen. Ja, ik rijd daar altijd langs rond deze tijd. En dan weet je weer dat de kerst eraan komt. Heel Nederland rijdt daar langs, want het is in Midden-Nederland. Grootste kerstboom van Nederland, grootste ter wereld zelfs. Maar mijn vraag is, hoe moeilijk is het om zo'n hele grote kerstboom op te tuigen? Want dat, ja, ik blijf het toch altijd fascinerend vinden, hè? Die lampjes. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat een heerlijk praktische vraag. Ja, dank je. Ja, goed hè. Nou, ze hebben in ieder geval hier jaren kunnen oefenen. Herbert van Zijl, u bent van de stichting De Grootste Kerstboom. Dit jaar, heel bijzonder jaar, 25e keer dat hij in de fik wordt gestoken. Figuurlijk dan, althans, om het allemaal in kerstsfeer te brengen. Zometeen komen we op een antwoord op die vraag hoe ingewikkeld het allemaal is. Maar we gaan toch even terug naar 1992. Want hoe bezopen is het idee om een zendmast vol met kerstlampjes te hangen? Wie kan daarop? Ja, twee IJsselsteinse broers die reden langs de toren. En in de betonnen deel zitten ook raampjes waar kantoren zitten. En medewerkers hadden daar kerstversiering voor gedaan. Waarop de twee broers tegen elkaar zeiden: het wordt pas echt een kerstmast als je die tuien van de mast volhangt met lampjes. Een waanzinnig idee en ga dat maar eens doen. Dat heeft een paar jaar gekost, maar het is gelukt. Precies, dan ga je zitten te rekenen wat er allemaal bij komt kijken. Dus laten we het balansboekje er eens bij pakken. Lampjes, hoeveel? 120. Kabels? Aan 4 kilometer kabels. Stroom? Stroom, dat weet ik niet. Het zijn allemaal ledlampen. Dus. Ja, misschien moeten we zeggen kosten. Kosten, minder dan 1000 euro stroomkosten. Ja, en een heleboel vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers, maar ook professionals. Want als je aan deze mast gaat werken, dan heb je natuurlijk wel specialisten nodig. Alleen al omdat de bovenste tuien op 325 meter hoogte worden bevestigd. Precies, nou dat brengt op ons het eerste gedeelte van het antwoord op de vraag van Kamal. Hoe ingewikkeld is het om die lampjes in die tuien te krijgen? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, het is best een hele klus. De boom is in totaal 360 meter hoog. Er worden 12 tuien in aangebracht op 3 verschillende niveaus. En de hoogste hangen op 325 meter. En dat betekent dat in de praktijk mensen op die hoogte bezig zijn om kabels, extra tuien te bevestigen. Ja. En vervolgens ook nog op wat lagere hoogtes. Dus dat is best een klus. Het moet niet hard waaien en het moet wel meezitten wat dat betreft. Dus je gaat naar 300 zoveel meter hoogte en daar gooi je een lijn omlaag, zo'n beetje. En dan? Klopt, ligt erin. Alle kabels met lampjes liggen al op het veld klaar. En dan? Dat klopt, dan wordt er een bevestiging gemaakt van de kabel die van boven komt met de kabel in het land, waar dus de lampjes al brandend in liggen. En die worden omhoog getakeld. Het klinkt heel simpel, maar het is nog best een klus. Meestal 3-4 dagen. Ja, zijn allemaal wit, hè? Ja, ze zijn allemaal wit. Ooit overwogen om er een kleurtje aan te geven? Wij hebben vroeger lampjes gehad die mee konden bewegen op muziek. Die konden knipperen en flikkeren. Ja, en daar werd IJsselstein knettergek van, of niet? Nee, die zijn in 2017, een van de keren dat de boom niet aankon, door bliksem kapot gegaan. En sinds die tijd hebben we wat eenvoudiger systeem. Ja, God zag het en die dacht van dat gaat niet door dit feest. Met die knipperende lampjes. De weergoden in ieder geval. Dat is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat het niet altijd van een leien dakje gaat. In het verleden is het wel eens vaker fout gegaan, ook op financiën. Noemt u eens een paar voorbeelden naar die bliksem hebben al gehad? Ja, nou wat je ziet is dat het soms om financiële redenen niet lukte. Dat was vooral in de beginjaren, omdat de boom nog een naam moest krijgen. En soms ook om technische redenen, want de mast waaraan gewerkt wordt, die soms ook in onderhoud, de tuien van de mast of de mast zelf. Dat is ook een aantal keren de reden geweest dat er geen kerstboom werd gerealiseerd. 31 jaar kerstboom, 25e ontsteking. Ja, Wat gaat hij er prachtig uitzien, hè, straks. Het is nu mistig. We zien niet eens de top van de toren. In het mist zijn ze wel het mooiste, vind ik persoonlijk. Wat vindt u het mooiste moment? Ik vind het mooiste moment op een helder vriezende dag, als hieronder de weilanden wit berijpt zijn. En dan kun je heel ver kijken. Wij krijgen meldingen vanaf de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, 60 kilometer verderop. Goed, Kamal, is het ingewikkeld? Ja, het is een hele tour om ze erin te hijsen, maar ze hebben al 25 jaar ervaring. Als je me toestaat, heb ik nog één vraag aan Herbert. Waar is de schakelaar, Herbert? De schakelaar zit... Kunnen we alvast even... Op 100 meter hoogte. Even dorie. Oh, lekker handig. Dat gebeurt morgen. 7:45. Morgen, 7:45. Gaat hij aan, hier in IJsselstein. Dankjewel. Ga je daar naartoe, Kamal, om dat te bewonderen? Nee, ik ga daar niet speciaal naartoe. Dat gaat me te ver. Alleen, ik blijf het wel interessant vinden dat het collectief... iedereen kent deze kerstboom. Ja. Iedereen komt er langs met de trein of met de auto. En dus wilde ik deze vraag heel graag stellen. Ja, want normaal heb je nooit zoveel vragen, toch? Jij zoekt zelf dingen op als je vragen hebt. Meestal wel. Hoe diepje ben jij? Meestal wel. Oké, dankjewel, Marcel Dekker. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Een leuke geldprijs, 100 euro is dat om precies te zijn. Lange tijd leek het in Duitsland ondenkbaar dat iemand anders dan Angela Merkel de bondskanselier zou zijn. Maar inmiddels lijkt haar naam niet meer dan een herinnering aan een vaag verleden. Ja, zo gaat dat. Vandaag, exact 2 jaar geleden namelijk, werd ze opgevolgd door Olaf Scholz. De wat saaie, degelijke politicus die de stabiliteit van het tijdperk Merkel moest voortzetten. Nou, of dat gelukt is en hoe Duitsland ervoor staat, bespreek ik met spraakmaker Kamal Rijken, journalist, politicoloog en Duitslandkenner. Kamal, Scholz startte 2 jaar geleden met een ambitieus regeerakkoord. Ja. Zijn kanselierschap kwam al vrij snel in het teken te staan natuurlijk van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daaruit voortkwam. Na zijn eerste jaar zei jij bij ons in dit programma dat het Duitsers vaak min of meer een jaartje kost om een nieuwe kanselier in de armen te sluiten. Is dat bij Scholz ook zo gegaan? Dat is bij Scholz dus niet gebeurd. Nee. Dat is zeer fascinerend. Wat we zien in Duitsland is dat het meestal een jaar duurt voordat Duitsers een beetje hebben geaccepteerd dat er een nieuwe kanselier is. Daar is men ook in Duitsland over het algemeen wel over eens dat dat de manier is waarop het vaak gaat. Maar in het geval van Olaf Scholz gebeurt dat helemaal niet. We zien dat Scholz niet wordt omarmd echt als de kanselier, als de nieuwe leider. En ja, waarschijnlijk heeft dat toch ook wel een beetje met de manier waarop hij zich presenteert te maken in dit mediatijdperk. Ja, wat vinden Duitsers van hem? Nou, over het algemeen, hij komt vaak over als een kleine ambtenaar. Zo wordt hij vaak gezien. Hij draagt vaak dezelfde pakken, hij heeft dezelfde aktentas. Toespraken zijn vrij degelijk, maar ook vrij saai. Wat heerlijk. Mensen zeggen dus erbij in slaap te vallen en de grote vergezichten zijn er in die zin niet. Kijk, ik persoonlijk vind dat eigenlijk wel oké, maar het grote publiek in Duitsland, ze kijkt daar natuurlijk anders tegenaan. Nee, ze zit helemaal niet te wachten op die rust en die saaiheid. Nee, en dat is wel heel bijzonder, want eigenlijk hebben ze daar, of ze in ieder geval, heel veel Duitsers hebben daar bij de verkiezingen 2 jaar geleden wel voor gekozen. Want die degelijkheid, die had Merkel eigenlijk ook wel. En men wilde dat min of meer voortzetten. Veel kiezers die vroeger naar Merkel waren gegaan, die gingen ineens naar Olaf Scholz. Ja, omdat Olaf Scholz behoefte aan degelijkheid. Ja, een behoefte aan stabiliteit, wat je net zelf al zei. En nu blijkt dat dus anders te zijn. Maar er spelen nog meer dingen, Karl-Johan. Ja, gaan we zo ook door naar je hormen. Absoluut. Hij heeft een soort van gorddroge uitstraling. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, nou ja, daar zijn we het over eens. Alleen in Duitsland gaat dat dus anders. Nee. Maar wat er ook speelt, is dat er nog heel veel crisissen zijn die in de Merkel-tijd zijn veroorzaakt. Mm-hmm. En die deze regering, de Ampelcoalition, dat is een regering van SPD, Groenen en Liberalen, FDP, moet oplossen. Ja. Ja. En zij hebben dus de erfenis van Merkel. Ja. Goed, hij kreeg in het begin van zijn ambtstermijn dus gelijk te maken met die energiecrisis. Sinds kort is daar een andere grote politieke crisis bijgekomen, namelijk over de begroting. Hè. Ja. Zijn regering mag van het Constitutioneel Hof geen aanspraak maken op 60 miljard euro die hij onder andere voor het klimaatbeleid had gereserveerd. Hoe zit dat? Kun je dat even uitleggen? Nou, kijk, Duitsland heeft een traditie die lang teruggaat met geld lenen. In de Weimar Republiek bijvoorbeeld, tussen de Tweede Wereldoorlog, is dat helemaal fout gegaan. Kreeg krijg je hyperinflatie. Nou, op een gegeven moment maken even een hele grote sprong in de tijd. In 2008 en 2009 was er ook een financiële crisis. En toen hebben de Duitsers besloten om de zogenaamde Schuldenbremse in het leven te roepen. En dat is de schuldenrem. Oh, zo'n plafond. Zo'n plafond. Een maximum. Je mag, eigenlijk mag de staat mag niet te veel lenen. En hoe komt dat? De staatsschuld die was al aan het stijgen in die jaren. Het verdrag van Maastricht zegt dat de staatsschuld 60% mag zijn. Ja. Maar die ging al richting de 80%. Dus wat men heeft bedacht is, lenen mag niet meer. En dan hebben we het over lenen op de markten. Overheden, ook de Nederlandse doet dat, leent op markten. Ja. Leent van andere landen voor een redelijke rente. En dat geld gebruik je om bijvoorbeeld sociale voorzieningen van te betalen. Want niet al het geld is altijd binnen met de Belastingdienst. Dus je moet altijd iets lenen. Ja. Nou, en je betaalt een lage rente, want Duitsland heeft een AAA-status. Dus in principe is de rente voor Duitsland is vrij laag. Maar men zag dus op een gegeven moment dat die rente wel 10% van het totale budget ging bedragen. Ja. Dus de Schuldenbremse is in het leven geroepen. En dan krijg je een soort van Weimar-achtig trauma. Dat gaat zou meespelen. Kunnen, maar wat ook een rol speelt is dat men dus in de financiële crisis bang was om nog meer schulden te maken en daar niet meer uit te komen. Ja. En de Schuldenbremse die is dus verankerd in de grondwet in Duitsland. Dus dat betekent dat je die grondwet moet naleven. Je mag de Schuldenbremse alleen breken in het geval van grote nood. Ja. Wat betekent dat je in feite, als er echt een hele grote crisis is die onafwendbaar is, coronacrisis was dat, dan mag je de Schuldenbremse lichten, zoals dat heet. Ja, en daar en komt die 60 miljard in beeld, toch, nu? Precies, want in Merkel-tijd hebben ze de Schuldenbremse zeg maar gelicht, want toen was het coronacrisis. Ja. En toen hebben ze gezegd, oké, we gaan nu geld lenen, en daar is een speciaal fonds voor in het leven geroepen. Toen kwam Scholz, en toen kwam de Ampelcoalition, en die zeiden, wij vormen dat fonds om, er zat 100 miljard in, gaat naar 60 miljard euro, naar een klimaat- en transitiefonds. Want we vinden dat Duitsland moet klimaat mee met de klimaattransitie. Ja. En moet ook toekomstbestendig worden. En corona is een beetje voorbij, dus dat geld kunnen we dan mooi daarvoor gebruiken. Dus maar dat hebben ze gedaan, zonder te weten dat de CDU-CSU, die nu in de oppositie zit, naar het grondwettelijk hof in Karlsruhe zou stappen en daar een zaak van zou maken. Wat dus is gebeurd. Ja. En Karlsruhe, daar zit het grondwettelijk hof, die toetst aan de grondwet. Wij in Nederland hebben geen grondwettelijk hof, maar in Duitsland wel. Mm-hmm. Die toetst aan de grondwet. En die hebben dus vorige maand gezegd, dit kan niet. Dit mag niet. Ja, dus er is een groot probleem nu. Er is een groot probleem. Er is nu een tekort van 60 miljard euro op de begroting. En, Carl-Johan, er zijn ook heel veel dingen beloofd binnen dat Klimaat- en Transitiefonds. Ik noem even op. 15 miljard euro voor Intel en TNSC in Magdeburg en Dresden voor nieuwe fabrieken. Okay. 18 miljard euro voor hulp aan burgers die hun huis klimaatneutraal willen maken. 12 miljard voor hernieuwbare energieën. 4 miljard voor groene staal. Dus zonder de kooks groene staal maken. 6,5 miljard voor Deutsche Bahn, voor de treinen. Is dat geld al uitgegeven dan ook? Een deel van dat geld is uitgegeven, een deel nog niet. En nu is het een kwestie, wat gaan we doen? Kunnen we de beloftes waarmaken? En als overheid, als je beloftes doet naar je burgers, naar bedrijven, dan moet je die eigenlijk kunnen waarmaken. Ja, maar dat doen ze dus met geld wat eigenlijk niet daarvoor daaraan besteed mag worden. En de vraag is nu, wil je de belasting omhoog doen of ga je bezuinigen? En daar zijn ze nu over in conclaaf. Ja. Ja, en dat levert spanning in de regering op. Ja, nou was Scholz ooit minister van Financiën. Hoe kan het dat hij zich zo heeft vergist? Je zou zeggen, hij moet beter weten. Nou, daar is dus blijkbaar een foutje gemaakt. Maar wat heel grappig is, de regering die heeft 1 of 2 keer per jaar een diner met de rechters van het Hoge Rechtshof. Ja. Dat is gewoon een formeel diner. Dan ontmoeten ze elkaar in Berlijn en Karlsruhe. En dat is eigenlijk gewoon voor de verstandhoudingen. En ook daar is er niks over gezegd. Die rechters hebben met uitgestreken smoel daar zitten dineren. Ja, die hebben er gewoon naar gedineerd. En die hebben zich natuurlijk aan hun professie gehouden. Maar wat interessant is dat dus die regering overvallen is daarover. En ja, er is gewoon een foutje gemaakt, maar men wist het ook niet. En waarom, daar zijn we nog niet helemaal achter. Een foutje met grote gevolgen, want hoe ver reiken de consequenties hiervan? Want het is niet alleen van belang voor Duitsland uiteindelijk, maar ook voor heel Europa zou je kunnen zeggen, toch? Even met het oog op de hoge kosten van de oorlog in Oekraïne. Ja. Waar Amerika gisteren nog maar eens even de hand op de knip heeft gehouden in de Senaat. Absoluut, kijk, Oekraïne moeten we blijven steunen. Als Europa moet lappen, Duitsland voorop. Absoluut, maar dat moet sowieso. Europa moet Oekraïne blijven steunen. Als Oekraïne omvalt, dan hebben we straks Rusland aan de Roemeense grens staan. Dat willen we niet. Dat moet niet gebeuren. Dus die awareness, dat is er in Duitsland ook wel. Mm-hmm. En je zou dus kunnen zeggen, oké, we gaan die nood voor Oekraïne gaan we tot een nieuwe crisis verklaren, waardoor we de schuldenbremse weer kunnen liften voor het jaar 2024. Een soort van de creatief boekhouder wordt het doen dan. Doen we dat op die manier? En de vraag is natuurlijk, is dat een existentiële crisis of niet? Ja. Is dat een onafwendbare crisis of niet? Kijk, het Klimaat- en Transitiefonds, wou ik nog even zeggen, dan had men ook bedacht, de klimaatcrisis is ook zo'n crisis. Maar Karlsruhe, het grondwettelijk hof, zegt dus van nee, want dat had je al lang kunnen zien aankloppen. Want een klimaatcrisis die is al decennia aan de gang. Ja, precies. Dat is niet een abrupte probleem. Dezelfde discussie zou je dus met de Oekraïne kunnen krijgen. Maar we moeten voor Oekraïne iets doen. We moeten ze helpen. We moeten die wapens moeten we leveren. Anders valt Oekraïne om. Hebben we straks in de toekomst een grote geopolitiek probleem in Europa. Ja. Dus Duitsland moet dat gaan oplossen. Ja, maar misschien niet uit dat potje dan. Want dat niet uit dat potje. Maar men is aan het kijken. En daar zit dus de urgentie. Kan dit worden opgelost? En kan de Duitse regering door? Komen er niet vervroegde verkiezingen bijvoorbeeld? Ja. Hè? Wordt Duitsland niet instabiel? En we moeten in Europa met z'n allen iets doen. Duitsland is de grootste. Nou ja, Duitsland is de derde economie in de wereld. Ja. En als ze dat willen blijven, moet er geïnvesteerd worden. Want anders heeft dat ook weer gevolgen voor heel Europa. En ook voor Nederland weer. Toch? Absoluut, want als Duitsland een griepje heeft, dan hebben wij een koudje. Als ze niezen, zijn wij verkouden. Zoiets was het precies, toch? Zoiets, Nou, gaf Scholz onlangs in het parlement aan dat hij bezig is met het zoeken van een oplossing. Maar die boodschap viel ook weer niet goed. Waarom niet? Nou, dat was een toespraak. Die is 2 weken geleden geweest. Ja. En daar had men grote vergezichten verwacht. Maar het was eigenlijk gewoon, we werken eraan. Hm. En we komen met een oplossing. En er was niemand van onder de indruk. In hoeverre ondermijnt dit alles het gezag van de gevestigde politieke orde in Duitsland? Want er moet natuurlijk flink bezuinigd worden, of de belastingen moeten omhoog. Ergens gaan de burgers geraakt worden. Die worden boos en ontevreden. Dat lijkt me bijvoorbeeld koren op de molen van de AfD. Ja, de AfD is de zusterpartij van de PVV in Nederland. Ja. En we zien in de peilingen dat de AfD het momenteel goed doet. Ze halen meer dan 20% van de stemmen op. Veel kiezers zijn ontevreden. En dat komt waarschijnlijk, die onvrede die komt waarschijnlijk nog voort uit de Merkel-tijd, die zich nu dus voortzet onder Scholz. Scholz kan daarin niet overtuigen. En de ampelregeringspartijen lukt het ook niet om een eigen profiel te zoeken. De huidige coalitie. In de huidige coalitie. Wat dus betekent dat kiezers op een gegeven moment ook niet weten wat er gebeurt. Ja. En ontevreden raken door dit soort zaken. En je ziet dus dat een deel van die ontevreden kiezers gaat dus naar de AfD. Maar ze gaan ook naar de CDU-CSU. Ja. Maar in ieder geval staat de coalitie er momenteel in Duitsland niet goed voor. En ja, als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou de AfD 20% van de zetels ophalen. Ja. Ja, want de verkiezing in Nederland, om de parallel maar even te trekken, dan ging ook over de onvrede bij mensen. Dat is wat we eruit lezen uit die de uitslag. Onderstroom. Precies. Ja. En de onvrede in Duitsland, die is er ook. Is het sentiment van die Duitse kiezer van dit moment, is die te vergelijken eigenlijk met de Nederlandse kiezer? Ja, het is best wel te vergelijken. Het idee van die kiezer is ook van de regering die draagt ons dingen op die wij moeten. We moeten bepaalde woke dingen bijvoorbeeld vinden die kiezers niet leuk. We moeten bepaalde klimaatdingen doen, dat vinden ze niet leuk. Maar bijvoorbeeld ook de migratie. Migratie is in Duitsland, daar is ook een soort van opvangcrisis aan de gang. Mm. Het is geen Ter Apel, maar daar loopt het ook niet lekker. Duitsland kan dat heel moeilijk aan. De aantallen zijn groot. Die schaffen das auch nicht mehr. Wir schaffen das auch nicht mehr. Je ziet het in Duitsland dus ook. En ja, daar is wel een probleem in die zin. Maar aan de andere kant, misschien zijn er, ja, hoe zeg je dat, ook nog oplossingen? Er is nog tijd. Ja. Men heeft wel in Duitsland met verbazing naar Nederland gekeken, dat ineens Wilders als een duveltje uit de doosje als grootste was. Hoe is dat daar gevallen? Nou, men ziet Wilders toch als een echte extremist. En dat ziet men in het buitenland over het algemeen nog meer dan bij ons. Omdat Wilders in het buitenland vooral zijn anti-islam agenda heeft gepropageerd. Niet heel raar heel dat ze dat denken. Ja, die is ook pittig. Ja, die is pittig. En men ziet Wilders dus zo. Terwijl wij Wilders langzamerhand tussen aanhalingstekens gewend zijn. Dus in Duitsland is daar, en ook in andere landen om ons heen, is daar met grote verbazing en grote verrassing naar gekeken. Ja, aan de andere kant, men weet ook in eigen land wat er allemaal leeft, toch? En wat er broeit aan onvrede en ongenoegen bij mensen. Ja, dat klopt. Maar in Duitsland is anders dan bij ons. Kijk, Wilders onderhandelt nu voor een regering. En of die erin komt of niet, daar kunnen we het nog wel over hebben. Maar hij mag in ieder geval meepraten. Ja. In Duitsland is dat niet. Okay. In Duitsland hebben ze een cordon sanitair, een brandmauer, zoals ze die noemen, tegen de AfD. Geen samenwerking met de AfD. Ze mogen ook bijvoorbeeld geen ondervoorzitters van de parlementen leveren. Ja. Daar is gewoon heel duidelijk een brandmauer. Okay. Maar wat te doen als die partij straks naar 20-30% stijgt? En wat doe je dan? Ja, neem je dan de kiezers serieus als je zegt, het is een cordon sanitair, sorry, dat gaan we niet doen. Ja, precies. Dus het is het een of het ander. En in Duitsland kiest men dus voor dat cordon voor de brandmauer. Mm-hmm. En als je even kijkt naar inhoudelijk, hè, de PVV en de AfD. In hoeverre kun je die met elkaar vergelijken? Nou, ze zijn wat betreft culturele, emotionele standpunten, zijn ze wat dat betreft gelijk. Hè? Dus tegen migratie, kritisch op de islam, de coronacrisis, waar ze ook heel kritisch enzovoorts. Maar op sociaal-economisch gebied gaat Wilders vaker in zijn programma, althans, gaat hij linksom. In het parlement stemt hij vaker rechts mee, maar in zijn programma gaat hij linksom. En de AfD is echt gewoon libertair, economisch rechts. Dus daar stemmen weliswaar veel Duitsers op, die bijvoorbeeld ook aan de onderkant zitten, maar het is eigenlijk vaak niet in hun belang om op de AfD te stemmen. Daar zit een verschil. Een ander verschil is dat de AfD, hoe gek het ook klinkt, een democratisch georganiseerde partij is. De AfD heeft leden, afdelingen, besturen, kaders, jeugdbeweging. En de PVV heeft één man. Dat is Geert Wilders. En meer hebben ze niet in die zin. Ja, precies. Dus dat is, en wat zal dat voor verschil maken dan in de praktijk uiteindelijk? Nou, als straks de AfD inderdaad een overwinning gaat regeren, dan is er een kader. Maar je moet ook niet vergeten, de AfD wordt in de gaten gehouden door de Bundesverfassungsschutz. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, die ervoor waakt dat er geen groot extremisme ontstaat. En de AfD wordt al als rechtsextreem gezien. Mm-hmm. En wordt dus in de gaten gehouden. Dus daar zitten ook neonazi's zitten daarin. Echte keiharde rechtse mensen. Ja, en de vraag is dus, als de AfD zou meeregeren, aan theorie, gaan die mensen daar niet boven komen drijven. In Nederland, de PVV, wordt in die zin niet in de gaten gehouden. Daar zit wel een verschil. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo? Ja, we hebben dat mechanisme in die zin niet. Nee. In Duitsland kan bijvoorbeeld de Verfassungsschutz, de dienst, die kan zeggen van nou, we gaan deze partij verbieden. In Nederland moet de rechter dat bijvoorbeeld doen. Dus daar zitten echt wel verschillen in. Ja. Waar het op neerkomt, is dat die AfD, die is geland, zowel in Oost- als in West-Duitsland. En daar kan men niet meer omheen. Nee. Er is nog wel één mogelijkheid. Er is een mevrouw die van links komt, Sarah Wagenknecht, is ook kritisch op migratie. Van die linken, hè, komt van ze. Die linken heeft een eigen partij opgericht. Gaat daar volgend jaar met de Europese verkiezingen ook de boer mee op. Is zij eigenlijk de Pieter Omtzigt van Duitsland? Ja, we kunnen dat wel zeggen. Zij is weliswaar echt links en ze is ook pro-Russisch. En Pieter Omtzigt komt natuurlijk vanuit het CDA voort en is niet zo pro-Russisch. Dus daar zijn wel verschillen. Uh-huh. Maar het is hetzelfde mechanisme. Het is één persoon om wie heel veel kiezers op een gegeven moment heen gaan staan en die kiezers kan trekken. En uit onderzoeken blijkt ook dat kiezers van de AfD geneigd zijn om over te stappen, to jump ship, als je het in het Engels zou zeggen, om over te stappen naar Sarah Wagenknechts partij. Waarom? Omdat hij salonveiliger is of zo? Of wat zeg je? Omdat hij wat meer geaccepteerd wordt? Ja, maar ook omdat Sarah Wagenknecht, die heeft geen neonazies in haar midden. Ja, ja. Die heeft dat hele extremistische rechtse, heeft zij niet. Zij komt van links. Ze heeft sociaal-economische linkse standpunten, maar ze is ook kritisch op migratie. En migratie speelt momenteel in Duitsland ook een grote rol in de emoties en in de hoofden van veel mensen. Ja, goed. Interessant om dan te zien weer hoe Scholz hiermee omgaat, toch? Met deze, met deze figuren. Ja, hoe gaat hij ermee om? Die pittig de wedstrijd ingaan. Hij is zelf, denk ik, een beetje terughoudend en voorzichtig altijd. Hoe ziet zijn toekomst eruit, denk je? Wat is het volgende misschien wel beslissende, spannende moment? Nou, het volgende beslissende, spannende moment komt, als het goed is, voor de kerst. Dan moet de coalitie, dus de regering, die moet eruit komen wat ze met de Schuldenbremse gaan doen. Ja. En ja, dan komen er nog andere crisissen. En Scholz wordt neergezet als een crisisoplosser. En de vraag is of dat over 2 jaar met de verkiezingen ook nog stand houdt. En of dat nog haalbaar is, dat weten we niet. Lijkt me heel interessant om het debat te zien tussen hem en de AfD bijvoorbeeld. Dat zou interessant zijn. Ja, hoe die maar zich dan goed, laat. Dat is nog spielerij, luchtfietserij in die zin. Zover is het nog niet. Eerst deze eerste crisis nu maar oplossen met die Het laatste wat ik erover zeg. Scholz heeft in die zin wel een probleem dat hij de kanseliersbonus bij de kiezers niet kan uitspelen. En ja, de vraag is waar dat natuurlijk naartoe zal gaan en waar het met Duitsland naartoe zal gaan. Ja. Duitsland is hij kan hem niet uitspelen omdat hij er zo slecht op staat op dit moment. Ja. Ja. Duitsland is te groot voor Europa en te klein voor de wereld. De tafellaken en servet. Wat betekent dat ja, in Duitsland. Duitsland heeft impact op ons allemaal. Dat moeten we echt niet vergeten. Nee, precies. Maar Merkel had toch ook altijd kritiek dat zij te lang wachten op beslissingen nemen? Ja, dat klopt. Onder andere ook met leveranties aan de oorlog in Oekraïne. Merkel zelf wacht ook te lang. Dat bedoel je eigenlijk, toch? Ja, dat klopt. Dat noemden ze Merkel. Ja. Dankjewel, Kemal Reiken. We kenden hem als de zanger van de dijk. Nu is hij de man van La Mancha. Huub van der Lubbe, hij zal er zijn. Arjan Peters spreekt over de taalschat Vallende Ouders van AFTH van der Heijden. En hij bezorgt ons een unieke primeur. Wie over vrede spreekt, heeft moed. Zo heet een bundeling essays verzameld door Leonard Ornstein. Maar met welke woorden doe je dat? René Appel presenteert de eerste genomineerde voor titel Taalstaatmeester 2023. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Vanavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopprijs te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Wat kunnen we leren van 100 jaar toekomstplannen voor Nederland? Want grote plannen voor de herinrichting van ons land en de woningbouw houden architecten en ontwerpers al eeuwen bezig. We bespreken zometeen een paar mooie voorbeelden die de afgelopen eeuw zijn bedacht. Nu eerst, het reisadvies naar Parijs is aangepast van groen naar een stap lager, namelijk geel. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het reisadvies voor Parijs is aangepast vanwege terreurdreiging. Het advies voor de Franse hoofdstad wordt verhoogd naar geel. De rest van Frankrijk blijft groen, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Houd rekening met mogelijk gewelddadige aanvallen in Parijs, meldt het ministerie. Vorige week werd een Duitse toerist doodgestoken bij de Eiffeltoren. De dader zit vast en staat bekend als een radicale islamist. Een Syrische man is vanochtend opgepakt in Druten in Gelderland omdat hij wordt verdacht van misdrijven gepleegd in Syrië. Hij zou in 2013 en 2014 leiding hebben gegeven aan de verhoorafdeling van het Syrische regime. Hij wordt verdacht van foltering en marteling en hij wordt ook verdacht van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland van dit zware misdrijf wordt verdacht. De man zou sinds 2021 in Nederland zijn en een tijdelijke asielvergunning hebben. Vorig jaar kwam hij met zijn gezin in Druten wonen. Nederland heeft een speciaal humanitair gezant voor Gaza aangesteld. Het is diplomaat Marianne de Kwaatse niet, oud-ambassadeur bij de NAVO. Samen met gezanten uit de VS en Duitsland gaat ze proberen de toegang tot noodhulp in Gaza te verbeteren. Minister Van Leeuwen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking legt uit wat de gezant gaat doen. Je kan eerst zorgen dat alles wat we in Nederland doen goed gecoördineerd is, maar ook zorgen internationaal gecoördineerd, druk op Israël, druk op Egypte, om maximaal hulp te verlenen. De gezanten proberen er ook voor te zorgen dat er meer humanitaire pauzes komen en veilige corridors voor evacuaties. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over verlenging van de regeling voor het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. Die regeling loopt in 2025 af. Nu kunnen mensen met een zwaar beroep 3 jaar eerder met pensioen en dan krijgen ze €1200 netto per maand. De vakbonden vinden dat onvoldoende. In Nederland zijn niet genoeg deskundigen op het gebied van internetveiligheid om iedereen te helpen na een grote digitale aanval. Daarom moet er een overzicht komen van instanties die voorrang hebben. Dat is de uitkomst van de grote simulatie van zo'n aanval door een vijandelijke staat. Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bereiden een groot onderzoek voor naar long-covid. Bij patiënten zal worden getest of geneesmiddelen die bedoeld zijn voor andere ziekten ook bij long-covid werken. Onderzoekers gaan dat dus testen. Minister Kuipers van Volksgezondheid gaan we horen. Hij tempert de verwachtingen dat er snel zo'n middel wordt gevonden. We moeten er ook direct bij benoemen, dit zal gewoon tijd kosten. We kennen langdurige klachten naar infectieziekten al heel erg lang, ook voor COVID. Het is buitengewoon complex en het is niet een eenvoudige oplossing voor. Naar schatting 100.000 Nederlanders lijden aan long-covid. Een zware chronische ziekte die de kwaliteit van leven flink beperkt. En er wordt dus ook in een aantal andere landen onderzoek gedaan. Alle winkels van een bakkerijketen uit de Bommelerwaard zijn per direct gesloten. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de hygiëne niet op orde, meldt Omroep Brabant. Gisteren hebben inspecteurs meerdere overtredingen gezien bij het bedrijf. Die zouden een acuut gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Het gaat om bakkerij Van Keulen met zo'n 15 winkels in en om Zaltbommel en Den Bosch. De winkels blijven dicht tot er een nieuwe inspectie is geweest. En het weer. In het noorden en oosten nog wat regen of natte sneeuw. Vanmiddag droog, met in het westen soms zon. Het is 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt, in de middag weer regen. En dan wordt het 8 tot 10 graden. En dat was het weer. Hoe is het met het verkeer, Tim Schaap? Het gaat gelukkig vrij goed. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Eén uitzondering op de A59 richting Den Bosch. Nu file vanaf Maden tot aan knooppunt Hooipolder. In totaal 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museum Huis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met journalist en Duitslandkenner Kemal Rijken. Met hem hadden we het net over de problemen waar bondskanselier Olaf Scholz mee te maken heeft in Duitsland, nu die 2 jaar onderweg is. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is vanochtend: verkopers van wat willen dat hun product een andere naam krijgt omdat het een negatieve lading heeft? 3, 2, 1. Ja, rennen! Dit is niet normaal. Hij is gewoon helemaal afgegaan. Ik zit even te denken aan een andere naam. Dat wordt nog knap ingewikkeld. Maar goed, het is weer de tijd van het jaar. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we het hebben over bijzondere toekomstplannen voor Nederland. Want ooit lagen er al plannen om de opbrengsten van de gasbel in Groningen bij de Groningers zelf terecht te laten komen. Nou, dat is net even anders gelopen. En volgens andere toekomstscenario's had Nederland zomaar kunnen veranderen in een datatown van 400 bij 400 kilometer met 250 miljoen inwoners, waarbij alles met elkaar verbonden zou zijn door data. Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën. Zo heet de nieuwe tentoonstelling in het Rotterdams Nieuwe Instituut. Een verzameling plannen en ideeën van de afgelopen 100 jaar voor de inrichting van ons land door bekende en minder bekende architecten en stedenbouwkundigen. Een overzicht van soms onuitvoerbare, soms provocerende en ook natuurlijk geslaagde toekomstvisies over zaken die ook vandaag de dag nog hoog op de prioriteitenlijst staan. Van de woningnood tot de ruimtelijke ordening. Aan tafel, samensteller, een van de samenstellers van deze tentoonstelling, architect en universitair hoofddocent aan de TU Delft, Dirk van den Heuvel. Ja, meneer van den Heuvel, nogmaals welkom. Wat willen we met ons land in de toekomst? Hè? Een vraag die niet van vandaag is, maar ons al honderden jaren bezighoudt. Waar is dat idee ontstaan om zo'n overzicht van deze Rijkscollectie, want dat is het, om dat samen te stellen? Ja, dat idee is ontstaan omdat onze Rijkscollectie van de architectuur en stedenbouw nu 100 jaar bestaat. Mm-hmm. Het is een collectie die langzamerhand gegroeid is. Een initiatief van architecten om ooit hun eigen tekeningen te verzamelen. Ja. En 100 jaar geleden werd voor het eerst bedacht, we maken een echt officiële collectie van. En ook gesanctioneerd mocht hij bewaard blijven bij het Rijksmuseum. En zo successievelijk is dat gegroeid in een van de grootste architectuurcollecties ter wereld. Ja, en even voor die tentoonstelling, want dan duik je dat archief in, toch? Ga je dan gewoon het depot in? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, en wat pik je er dan uit? Het archief is eindeloos. We weten daar natuurlijk ook veel van, omdat we continu onderzoek daarop doen. Mm-hmm. Maar de vraag die we ons stelden was, ook omdat we samen gingen werken met de Rijksbouwmeester en de Rijksadviseurs, die collectie, heel veel inspiratie, ideeën voor de toekomst. Maar hoe kunnen we dat nu ook gebruiken als spiegel of voor de toekomst? En de uitdagingen waar we nu nog steeds voor staan eigenlijk. Precies, ja. Dus we kijken 100 jaar terug om 100 jaar vooruit te kijken, mooi, hebben we gezegd. Ja. Ja. En daar zaten dus in die afgelopen 100 jaar ook wel provocerende ideeën bij. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je noemde zelf al Weideveld al. Het probleem van de verstedelijking van Nederland, ons kleine landje, is een probleem waar we al heel lang over praten, sinds de industriële revolutie eigenlijk al. Waarbij ons open landschap dan verpest zou gaan worden door industrie, steden, noem maar op. Die angst is er dus al echt die al heel, is al heel erg lang. En Weideveld in de jaren 30, die dacht, we gaan die Randstad, dat groeit helemaal dicht. We gaan dat opheffen, we komen tot een heel ander plan. Ja, en dat is provocerend dan, of in ieder geval radicaal? Dat was vrij radicaal. En toen was planning ook veel minder ontwikkeld. Dat gebeurt pas eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, als er allerlei nieuwe instituten worden opgericht. En dan wordt echt de nationale planning ter hand genomen. Ja. Je hebt het eigenlijk over grote visioenen ook wel, toch? Ja. Om daar eens mee te beginnen dan. Die echte lange termijn plannen, die hele grote ambitieuze ideeën. Ja. Waar moet ik aan denken verder? Ja. Waar moet je aan denken? Wat voorbeeld? Nou, de grote vraagstukken is toch ons land. Strijd tegen het water is het cliché natuurlijk. Maar dat is een grote kwestie. Dus watermanagement, bodemkwaliteit is altijd belangrijk geweest. Ja. Een bekender plan van het recente verleden is ruimte voor de rivier van plan Ooievaar. Oh ja. In plaats van ruimte voor de rivier. Ja, dat is nu ook weer een inspiratie, omdat we er weer over na moeten gaan denken. Omdat die zeespiegel maar blijft stijgen. En met name ook gevaar dreigt bij grote regen. En daar moeten we wat stormen mee op de lange termijn. Daar moeten we zeker wat mee. En dan helpt het dus niet om alleen maar dijken te verhogen. Dan moet je op een heel andere manier na gaan denken over integrale planning. Wat je doet met de beperkte ruimte die we hebben. Moet je nou lachen bij het integrale planning? Nou, omdat het natuurlijk de afgelopen jaren een beetje verloren is gegaan met de opheffing van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. We hebben sinds, het is een beetje ook een cliché geworden, maar sinds de kabinetten van Mark Rutte hebben we toch gezien hoe een aantal heel belangrijke instellingen en instituten en zelfs een heel ministerie gewoon ontmanteld zijn geweest. Ja, die er zijn voor dat lange termijn. Die er zijn voor de visie, plan, de lange termijn denken. Dat heb je nodig om dat allemaal te organiseren. Ja. Ja. Een belangrijke figuur in de tentoonstelling is Jaap Bakema. Ja. Wie is hij en wat maakt zijn plannen zo bijzonder? Ik heb een boekje meegenomen van Stoel tot Stad. Dat is een bekend verhaal misschien voor sommigen. Hij kwam op de tv in 1962 om zijn verhaal te vertellen over een verhaal over mensen en ruimte. Hij is iemand die de open samenleving voorstaat. Het is bijna een nostalgisch idee. En hij nam de mensen mee in een grote verhaal van groei, economische optimisme. In de jaren 60, hè, als het goed gaat in de met jaren Nederland. 60, toen er werd gedacht dat Nederland 20 miljoen mensen zou krijgen aan het begin van de 21ste eeuw. Dus er werd flink nagedacht, waar moet iedereen wonen? Ja. En daar had hij plannen voor, die hij op tv ging uitleggen. Ja, en wat legde hij dan uit? Waar gingen we wonen? Hoe gingen we dat doen? Dat was aan de ene kant in een grootschalig nationale woningbouwprogramma. En heel bijzonder van hem was dat hij wilde dat er ruimte was voor verschil. Dus iedereen moest kunnen wonen volgens zijn eigen idee of opvatting. Hmm. En dat was eigenlijk heel bijzonder, omdat de massa woningbouw, is een beetje geschiedenis, was toch heel erg collectivistisch en uniform gedacht. Ja, ik zie zeg maar de wijken van de wederopbouw, hè, aan de randen van de stad. Nu, en hij ontwikkelt ideeën dat je een mix moet maken van allerlei soorten woningtypes waar iedereen zijn plek kan vinden. Ja. En is dat gebeurd eigenlijk? Dat is voor een deel gebeurd. Ja, toch? Kijk, in de Bijlmer is daar op een heel andere manier natuurlijk aanvankelijk tegen aangebouwd. Ja. Maar bijvoorbeeld wat we ook laten zien is een plan Het Hol in Eindhoven. Was een initiatief onderop van Philips medewerkers. Ah, ja. Samen met woningbouwverenigingen. En daar hebben ze een heel mooi, dat noemde Bakema, een visual group. Visuele wooneenheid. Waarin inderdaad van vrijstaande woningen tot galerijflats een hele reeks van woningen bij elkaar werden gebracht in een nieuw stadsidee. Met groen erbij, met voorzieningen erbij. Heel actueel, zeg ik er meteen bij. Heel inspirerend. Ja, zeker. Want je hoort de hele tijd, zit je ook terwijl u zit te vertellen, zit ik te denken aan hoe zouden we dat nu kunnen gebruiken? Ja. Ja. Dat is precies het idee ook, toch? Dat is precies het idee. We hebben die lens van actualiteit gebruikt om te laten zien wat voor ideeën er waren en hoe je dat kunt gebruiken voor discussies nu. Niet om het als recept te gebruiken, natuurlijk. Maar een manier van kijken die je zou kunnen gebruiken, wellicht. Ja. Oké. Okay. Interessant, Kamal? Ja, heel interessant. Want we moeten natuurlijk woningen bouwen, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat ik me altijd afvraag is, van de mooie plannen, wat blijft er in Nederland van over? Want geld speelt vaak ook een rol, hè? Ja. En wat je heel veel ziet, althans wat mij opvalt, is dat het meer gaat om kwantiteit dan om kwaliteit. Ja. De laatste jaren, wat betreft nieuwbouw van woningen. Hè? Ja. En met name in de steden. Klein wonen, weinig ruimte, met z'n allen op een luidje, als we maar het aantal woningen kunnen realiseren binnen de marge. En de vraag is dus, wat doet de architectuur dan? Hè? Wat doet dat voor architectuur? Ja, ja. Nee, het klopt dat er vrij weinig ruimte is voor die bredere blik. Om vanuit de architectuur te denken over, wat kun je nou anders doen? Dus in die zin is de tentoonstelling ook een pleidooi om meer ruimte te geven voor bijvoorbeeld jongere ontwerpers. Ja. Want die komen echt nauwelijks ertussen. Dus ik heb ook een voorbeeld meegenomen. Dat is van een Kruisplein. Ik weet niet of het. dat is van Meccano, van het bureau van Francine Hoebe. En het gaat over jongerenhuisvesting in de jaren 80. Ja. Wat was het idee? Wat was de kern van het idee? Toen was er ook een probleem voor jongeren en vrijgezelle mensen. Jonge vrijgezelle mensen om te wonen in de stad. Was had eenheden voor. Of niet? Had eenheden was toen nieuw. Marcel van Dam was daar heel belangrijk in. En dat was een heel radicaal plan. Omdat het heel slim in elkaar gezet dacht over. Je hebt kleine eenheden. Die kun je combineren tot dat je toch samen gaat wonen. Dat je gaat wonen in collectieven. Door dat gebouw heel slim in elkaar te zetten. Een soort modern hofje, als het ware. Ja, maar dan verticaal. Ja, en dan in de oude stad is ook een stimulans voor de stad en voorzieningen. En een grotere dichtheid ook. Dus meer woningen in bestaand stedelijk gebied. En dat soort manier van denken, dat krijgt nu heel weinig ruimte. Ja, maar hoe komt dat eigenlijk? Waarom willen we daar niet meer aan? Waarom pakken we die ruimte niet om op die manier... Er zijn een hele hoop redenen voor. Dat is hoe het proces georganiseerd wordt. Hoe aanbestedingen georganiseerd worden. Ja. Hoe er op veilig wordt gespeeld. Risico wordt gemeden. Ja. Dus vroeger waren bijvoorbeeld veel meer prijsvragen. Mm-hmm. Dit is ook een prijsvraag. Ja, ja. Heel beroemde prijsvraag. Waarbij je zegt, mensen of architecten, kom met leuke ideeën en goede ideeën. Ja, ja, je prikkelt een beetje. Ja, want deze architecten waren nog niet eens afgestudeerd toen. Ja, ja. Dat is nu ondenkbaar. Is bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos daar ook een voorbeeld van? Nou, het Amsterdamse Bos is een iets ander voorbeeld, maar dat is ook zo'n voorbeeld waarbij heel precies is nagedacht, strategisch nagedacht over hoe je om kunt gaan met een crisissituatie. Ja, we pakken even Ik de plattegrond erbij. Ik heb een tekening meegenomen. De Amsterdammers kennen het wel. En, of de Amstelveners natuurlijk ook in de regio. Een heel groot stadsbos in de jaren 30 aangelegd. Ook met het idee om werklozen aan de bak te helpen. En daar hebben we nu nog steeds heel veel plezier van. Ja. Een heel andere manier van denken over... Maar dat is eigenlijk zo'n plan geweest ooit, wat dan verwezenlijkt is wel. Jacoba Mulder was rechterhand van Cornelis van Eester, die toen leiding gaf aan de dienst in Amsterdam. En die had een heel groot plan gemaakt. Algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam. Dat in de jaren 30 is bedacht en tot in de jaren 60, 70... nog effect had en stuurde hoe de stadsontwikkeling ging. Ja, ja. Goed. We hebben het nu gehad over die grote visioenen die er waren de afgelopen 100 jaar... voor de inrichting van ons land en de toekomst. We hebben het al gezegd, we staan voor grote uitdagingen. Ook op dit moment. Sterker nog, met dat idee is die tentoonstelling ook ingericht. De woningmarkt, landbouw, steden, platteland, allemaal actueel. Wat is nou de les van al die plannen van de afgelopen 100 jaar? Als je daar één ding uit zou moeten halen. Hoe divers ook, hè? Want ze schieten alle kanten op natuurlijk. Nou, de Rijksbouwmeester zegt ook, we hebben er voor stedenbouw, landschap en voor de architectuur. Hè. Ja. En ze zijn adviseurs, dus ze staan een beetje aan de zijkant, maar ze geven input aan het kabinet en de ministeries. De 22e eeuw is nu al begonnen. En dat betekent dat je na moet denken over hoe je dingen afstemt, hoe je ook flexibiliteit daar natuurlijk in... het blauwdrukplanning is niet mogelijk. Ja. Maar je moet er nu over nadenken, daarom gebruik ik het woordje integraal maar weer, hoe je op allerlei schaalniveaus met allerlei partijen die lange termijn vorm gaat geven. Ja. Op een manier die ook duurzaam is en betaalbaar is. En iedereen een beetje gelukkig maakt. Je moet dus eigenlijk breder kijken dan je neus lang is, zoiets. Dat is heel mooi gezegd. Dat kan ik echt niet weten zeggen. Zoiets. Kijk, woningbouw, wat nu heel urgent is, en betaalbaar wonen, dat los je niet op met een appje of met een enquête. Die instellingen als woningbouwverenigingen, coöperatieven, ministeries, noem het allemaal op. Ja. Dat zien mensen vaak als traag en in de weg staan. Maar woningbouw, je begint dat te denken, dan staat het er misschien over 5 jaar of 10 jaar. Ja. Dat vraagt een samenspel, dat vraagt hoe je kennis organiseert. Een heel ecosysteem, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Van diverse instituten en een betrokkenheid van actoren. Zijn we niet veel te praktisch bezig en veel te veel bezig met te kijken naar problemen en een beetje formalistisch? Moet er niet wat meer liefde en passie ook in? En een beetje gekte Dat helpt altijd. Daar ben ik ook helemaal voor. Maar een andere les uit het verleden misschien. Het ministerie van Volkshuisvesting zelf had vroeger een programma dat heette Experimentele Woningbouw. Was door het ministerie zelf geïnstigeerd, ook helemaal uitgevoerd. En met een klein beetje extra geld werden er hele bijzondere plannen gerealiseerd. Ja. Zoals de Kasjba in Hengelo van Piet Blom. Kubuswoningen van Piet Blom zijn heel bekend. Dat soort leuke dingen. Dat gebeurt en dat zijn kleine projecten, maar die helpen ook andere partijen Precies. om anders na te denken en geven een andere ambitie weer van, ja, zo kan het ook. Maar dan moet je daar wel de ruimte voor maken. Hartelijk Precies. dank, Dirk van den Heuvel. Nieuws via de NOS nu. In Griekenland is bij rellen een politieman ernstig gewond geraakt door een vuurpijl in zijn been. En dat gebeurde na een volleybalwedstrijd tussen Olympiakos en Panathinaikos. 150 supporters liepen uit de sporthal om de politie die buiten stond aan te vallen. Correspondent Thijs Kettenis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik beschrijf het net, maar wat is daar nou precies gebeurd? Nou, die wedstrijd die was gisteravond bezig. Toen rond 10 uur volgens de politie zo'n 150 supporters van Olympiakos naar buiten gingen. Daar stond de ME, die was daar preventief opgesteld, omdat dit geldt als een risicowedstrijd. Die hooligans vielen vervolgens de politie aan met onder meer stenen en molotov cocktails. En één agent raakte daarbij dus zwaar gewond, omdat hij een vuurpijl in zijn been kreeg. Hij ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Nou, de politie reageerde met traangas en dat kwam ook in die sporthal terecht. De toeschouwers werden daar vervolgens urenlang vastgehouden. De politie liet toen de vrouwen en kinderen gaan, maar heeft meer dan 400 mannen gearresteerd en die hebben de nacht doorgebracht in de cel. Ja, misschien een beetje raar om op te merken, maar van een voetbalwedstrijd kan ik me er iets bij voorstellen. Maar volleybal, is het haat en nijd in Griekenland, in deze sport dan? Ja, we kennen volleybal natuurlijk vooral als sport met vredelievende supporters. Griekenland heeft een groot probleem met hooligans. En ook hier concentreert zich dat ook wel rondom het voetbal. Hè. Afgelopen zomer werd er nog een hooligan doodgestoken. En vorig jaar een 19-jarige jongen op straat doodgeslagen, omdat hij niet het goede antwoord gaf toen hooligans hem vroegen voor welke club die was. Dat geldt, dat geweld dat speelt zich af rondom de grote clubs hier. En Olympiakos en Panathinaikos vallen daar ook onder. Ja. Maar ja, anders dan bij ons hebben die clubs ook basketbal- en volleybalteams die op hoog niveau spelen. En die hebben deels dezelfde supporters als het voetbal. En zo gebeurt het dan dat geweld wel eens overslaat naar wedstrijden in die sporten. Ja, want als je even daaronder dan gaat kijken, wat is de diepere laag hiervan? Waarvan is dit eigenlijk een uiting? Als het in zoveel sporten de kop opsteekt? Daar is wel onderzoek naar gedaan. Het speelt al jaren. En wat er in Griekenland anders is dan in andere landen bij het hooliganisme, wordt wel gezegd, is dat deze mensen echt nog minder... het gaat om de sport en de teams dan dat het al in andere landen het geval is. En dat het eigenlijk gewoon criminele bendes zijn die teams eigenlijk gebruiken als een soort van excuus of een soort vlag waaronder ze als bendes opereren. Ja. Goed, 400 mensen opgepakt. Dat is nogal wat. Hoe is het daar nu mee? Hoe gaat dat verder? Die zitten nog vast. De politie heeft ze onderzocht. Daarbij zijn ze onder meer wapens tegengekomen, messen en ook kruidsporen. En met behulp daarvan dan, en van camerabeeld ook, en van getuigenverklaringen proberen ze dan vooral te achterhalen wie die vuurpijl heeft afgeschoten die dus nu deze ene agent in levensgevaar heeft gebracht. Goed, dat gaan we dan wellicht nog horen als ze erachter zijn. Thijs Kettenis, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Maria van der Horst uit Oudewater. Goedemorgen, welkom. Dank je. Fietsen is uw hobby, u bent heel sportief, u werkt ook nog in de kinderopvang en u bent vrijwilliger in de kerk. Onder meer. Ja, precies. En u volgt het nieuws op de voet, neem ik aan, of niet? Ja? Zeker. Ja, zij zijn plichtsgetrouw. Even kijken, wij hebben een score van 42 punten en die zijn neergezet door Eelco Frans uit Amsterdam eerder. Dus aan u de schone taak om daar overheen te gaan. Ja. Ziet u het met angst en beven tegemoet of bent u vol zelfvertrouwen? Of allebei, dat kan ook nog. Allebei dan maar. Ja? Oké, we gaan snel spelen. Komt-ie aan. Ondanks oproepen aan andere gemeenten is het nog steeds overvol in Ter Apel. Een nationaal probleem, een nationale verantwoordelijkheid. In ieder geval zo dat we hier nog voorlopig mee te maken hebben. Help ons en neem verantwoordelijkheid. Mensen slapen weer op de bank in de aanmeldcentra, in de aanmeldruimte. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Het is het systeem dat echt faalt. Vraag 1. Na een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid noemde welke internationale organisatie gisteren de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ronduit zorgwekkend? Het UNHCR. Ja, dat is een struikelaar, is dat? Inderdaad, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. De asielzoekers overnachten veelal in wachtruimtes waar ze 's nachts bij brand niet snel uit kunnen vluchten. Vraag 2. De burgemeester van Westerwolde heeft aan Den Haag gevraagd om de hulp van wat in te schakelen? Het leger. Ja, Defensie. Ja. Het zou niet voor het eerst zijn dat Defensie te hulp schiet om de druk op het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en daarmee op het overbevolkte aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. PSV heeft niet veel moeite met Heerenveen, de nummer 8 uit de Eredivisie. Omdat PSV en Feyenoord volgende week Europees in actie komen, mochten ze gisteravond hun wedstrijden uit speelronde 15 al spelen. In Rotterdam had Feyenoord het een stuk lastiger tegen Volendam. Vraag 3. Gisteravond won PSV met 2-0 van Heerenveen. En dat is een feestje waard, want PSV is nu hoeveel wedstrijden ongeslagen? Oeh. Ja. 12? 12, nee, het zijn er ietsje meer. Het zijn er 15. En dat is iets wat in de hele geschiedenis van de competitie maar één keer eerder is gebeurd. Het PSV namelijk van seizoen 1987-88 kwam tot 17 zegens op rij vanaf de start. Vraag 4. Ook Feyenoord won gisteravond van Volendam, maar makkelijk ging dat dus niet. Pas in de extra tijd werd de overwinning beklonken. Welke Feyenoorder schoot de 3-1 in een leeg doel? De 3-1, hè? Ja. Dat was die Paksoi? Ja, Paksoi. Eerder had topscorer Jiménez al de bevrijdende 2-1 gemaakt in blessuretijd. In vraag 5 krijgt u weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik ga over de inhoud nu helemaal niks zeggen. Dus, want daar moet ik nu hard aan gaan schrijven. En daarna is de volgende ronde. Dat is de man met de hoed. Ja, ooit met hoed. Heeft hij hem nog steeds op, ding? Weet ik niet eens. Plasterk. Ja, Plasterk, inderdaad. Verkenner Ronald Plasterk. Hij wist na de verkennende gesprekken deze week genoeg. U krijgt nu de kans om een extra puntje te scoren. Want we gaan namelijk een moeilijke en een makkelijke variant aan u voorleggen. Althans, dat hangt er vanaf wat u kiest. De makkelijke of de moeilijke variant. Over dit onderwerp. Over dit onderwerp. Zeker, ja. Makkelijk krijgt u 1 punt, moeilijk 2 punt. Wilt Doe u de maar moeilijk... de makkelijke. De makkelijke vraag? Ja. Oké. Wanneer zegt Plasterk met zijn eindverslag te komen? Na het weekend. Ja, dus even iets specifieker. Ook iets specifieker. Maandag. Maandag is inderdaad het goede antwoord, ja. En dan wil hij zijn voorstel aan de Kamervoorzitter geven. Even kijken, we zijn nu beland bij vraag 7... en daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, over wie gaat dit? Daar krijgt u hints over, cryptische aanwijzingen. En hoe eerder u het weet, hoe meer punten u daarmee verdient. Denk wel even goed na voordat u wat roept... want als u eenmaal een naam heeft geroepen, kunt u niet meer terug. Dan is het gewoon fout, als het niet goed is dus. Dan komt hij aan, een persoon uit het nieuws. Over wie gaat dit? Vier. Het moet niet hetzelfde liedje worden... 3. Je ne regrette rien. Dat hoor je mij sowieso niet zingen. Ja. Mia? Mia? Ja, van het Songfestival. Voor 2 punten is de aanwijzing... uiteindelijk draait ook mijn wereld weer door. Oh. Ja, dan voelt u al wel nattigheid, denk ik, hè? Ja, ja. Dat begint met dezelfde letter. Dat is waar, ja. De M van Matthijs. Voor 1 punt gisteravond werd bekend dat ik voor de komende 4 jaar... een contract heb getekend bij RTL. En dan komen we inderdaad uit bij Matthijs van Nieuwkerk. Een factor van 5 na deze eerste ronde. Nou, dat biedt best mogelijkheden. Want als u 9 vragen goed heeft in de tweede ronde, heeft u gewonnen. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Oké. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad geldt vanaf vandaag grotendeels 30 km per uur in de bebouwde kom? Amsterdam. Amsterdam is goed. Welke organisatie raadt nu aan om voor een vast energiecontract te gaan? ACM. De ACM. Het parlement in welk land stemt in met een verbod op Koranverbrandingen? Denemarken. Denemarken is goed. Welk Tweede Kamerlid heeft zich nu ook officieel in de strijd gegooid voor Kamervoorzitterschap? Bosma. Tom van der Lee. Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, is opnieuw aangeklaagd voor wat? Voor drugsbezit? Nee, fiscale fraude, belastingontduiking. Er worden vanaf vandaag de eerste stappen gezet in onderzoek naar gebruik bestaande medicatie tegen welke ziekte? Long-covid. Long-covid is goed. Vraag 7. Verkopers van wat willen dat hun product een andere naam krijgt... omdat het een negatieve lading heeft? De product vuurwerk en vuurwerk. Het wordt vierwerk. Ja, zeker. Het reisadvies naar welke Europese stad... is veranderd van groen naar geel door terreurdreiging? Parijs. Parijs is goed. Op veel middelbare scholen is het vandaag wat voor dag? Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag. Een aantal vakbonden stappen uit het overleg... voor welke regeling voor zware beroepen? De CO, de loon... Nee, het vroegpensioen was het antwoord dat wij zochten. Het is net niet gelukt. 7 vragen goed, 35 punten, 42 punten voor Eelco Frans. En daarmee is hij de winnaar deze week. 100 euro komen naar hem toe. Tot zover deze spraakmakers. Ik dank Kemal Rijken, fijn dat je er was. En Dirk van den Heuvel voor hun aanwezigheid. Zometeen Sven op 1 met Thomas van Groningen.